Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Der er et udtryk, der hedder not in my backyard. Altså, det skal ikke være i min baghave. Og det handler jo om, at man kan synes, at det er for eksempel nok så godt med grøn omstilling, og det er nok så godt og vigtigt, at vi sørger for at få noget vedvarende energi i Danmark og gøre noget ved klimaforandringerne og jeg ved ikke hvad. Men man gider bare ikke rigtig have plastret sådan en kæmpe stor vindmølle op i baghaven. Og det er faktisk lige præcis en diskussion, der foregår i Hjørring Kommune i Nordjylland i øjeblikket. For ved Børlum Kloster, der ligger der, eller Børlum Kloster, som ligger på en bakke, hvor man kan se marker og skove, der står der 8 vindmøller lige nu, som er 69 meter høje i nærheden af, som man kan se ud over det her smukke, smukke landskab. De har stået der i 19 år, og nu vil kommunen så have erstattet dem med nogle nye vindmøller, som er 150 meter høje, altså væsentligt højere end de 69, over dobbelt så høje. Det er der rigtig mange, der er frustreret over i nærområdet, fordi de er bekymrede for kulturarven. Børlum Kloster er nemlig fredet. De er også lidt bekymrede for larmen. De nye vindmøller, de kan producere meget mere strøm, og derfor så larmer de også noget mere. Og det skal det handle om i den her morgenudsendelse på den her mandag, sidst i juli. Og vi ringer selvfølgelig og taler med folk i Børlum, eller ved Børlum i Hjørring Kommune, for at spørge dem, hvorfor de ikke vil hjælpe med den grønne omstilling med at få sat nogle lidt større vindmøller op i området. Det er da besynderligt, når nu alle danskerne de gerne vil gøre noget for at bekæmpe klimaforandringerne. Hvad siger du, dig, der lytter med derude? Det kan være, at du lige har slået øjnene op. Altså udsigten til at have en stor, larmende vindmølle i din baghave. Hvad tænker du om den? Skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Et af USA's allerstørste indianereservater, Pine Ridge, har som det første i delstaten South Dakota tilladt homoseksuelle vielser og indført en lov, der skal beskytte seksuelle mindretal, det skriver Kristeligt Dagblad. Godmorgen, Magnus Farov Hansen. Godmorgen. Du er forsker ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Tilbage i 2015, der påbød en højesteretsbestemmelse alle delstater i USA at tillade homoseksuelle vielser. Hvorfor er det så først nu, at et af de her indianereservater indfører det samme? Det er fordi, at højesteretskendelser eller føderale domstolskendelser, de gælder ikke på indianske reservater i USA, fordi de står uden for det system. De kan kun blive... loven vil kun kunne komme til at gælde dem, hvis det bliver en lov, der var gennemført fra kongressens side direkte. Okay. Og det er altså ikke tilfældet i USA, at der er en lov, der fra kongressen siger, at man skal have tilladt det her. Og hvordan er det så blevet besluttet nu, at det her er blevet indført? Jamen, det er blevet besluttet under det der man kan kalde det hedder tribal council, man kan måske kalde det et stamråd, som beslutter hvilke love der så skal gælde på et givet reservat. Og de har altså besluttet, at på Pine Ridge så er det en måde, de vil imødekomme et problem med selvmordstruede unge, som så i mange tilfælde åbenbart har været homoseksuelle og andre LGBTQ-folk. Mm. Okay, hvor stort har problemet været med selvmord? Vi snakker om, at siden maj måned har der været på reservatet 6 personer, hvor jeg, så vidt jeg husker, at det er de 3, der så har haft, problemer med at blive overfaldet eller mobbet på grund af deres seksualitet. Men sådan helt generelt så på reservater er problemet med hvad kan man sige, marginalisering af folk med ikke heteroseksuelle eller ciseksuelle Identiteter er omkring 10% højere, end det har været i den almindelige befolkning. Så det kan selvfølgelig godt tegne på, at det er et problem, som de kan med fordel imødegå. Især fordi, at problemet også især med altså selvmord og seksuel vold er i forvejen også ret højt på mange reservater. Okay. Hvordan er holdningen generelt til homoseksuelle og seksuelle mindretal i de forskellige indianerreservater i USA? Ja, det er meget svært at sige noget om, fordi de er meget forskellige, alle de forskellige reservater, der er hundredvis af. På mange reservater er der en meget stærk fundamentalistisk kristen tilstedeværelse. Men ellers så siger man jo, at traditionelt så har de forskellige indianske folk været ret tolerante over for andre seksuelle og kønsidentiteter. Og begge de dele, altså sådan en mere fordømmende del og sådan en mere tolerant del, eller måske ligefrem accepterende del, findes i forskellige blandinger på de forskellige reservater. Tak fordi at du var med, Magnus Farov Hansen. Selv tak. Forsker ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og det er altså et af USA's største indianerreservater, der hedder Pine Ridge, der ligger i delstaten South Dakota, som det første har tilladt homoseksuelle vielser og indført en lov, der skal beskytte seksuelle mindretal. Og det sker altså efter nogle ganske tragiske sager om selvmord blandt reservatets indbyggere. Dette er Radio 24/7. Ja, og der er faktisk allerede nogen, der skriver ind om og svarer på det spørgsmål her, om de kunne tænke sig en vindmølle i baghaven, som jeg spurgte om til at begynde med. Charlotte fra Kalundborg, hun skriver, flyt dog de vindmøller langt ud på havet. Nye vindmøller skal ikke stå på land eller tæt på kysterne. Ja, altså det kan du da have en pointe i, så der tænker også, det blæser mere derude. Hvorfor gør man egentlig ikke det? Det er da et godt spørgsmål. Det skal vi da spørge de forskellige politikere om fra Hjørring Kommune, som er med i løbet af morgenen. Her om en, ja, hvad er det, 20 minutters tid, der skal vi tale med Dansk Folkeparti, som har stemt imod de her nye vindmøller, som man altså kan se fra Børglum Kloster af. Morten skriver, at han vil bare lige gøre mig opmærksom på, at det ikke er alle danskere, der er interesseret i at gøre en indsats for at begrænse den globale opvarmning, fordi det ikke er alle, der mener, at det er en realitet, og at vi mennesker har indflydelse på den, heriblandt forskere, som ikke får lov til at ytre sig nok i medierne. Morten, der må jeg bare sige, at der er masser af forskere, der får lov at ytre sig i medierne, men det er altså sådan, at 97% af alle forskere i verden over er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Så den holder ikke helt. Det er altså 3% af forskerne, som har en anden holdning. Så jeg ved ikke, om man skal have 3% af sådan nogle forskere i medierne. Ja, det er et tidsspor. Anders skriver, klima er vigtigere end kultur, og de er jo ikke i baghaven. Alle må leve med infrastruktur i nærheden, for eksempel vejen udenfor. Det er Anders Madsen, der skriver det. Hvad med dig, der også lytter med derude? Kunne du tænke dig at have en vindmølle i baghaven? Simpelthen. Den larmer lidt. Det kan også være, at den er ganske store som dem, der skal opføres i Hjørring Kommune. De er 150 meter høje. Til gengæld så producerer de en masse vedvarende energi og gør en masse godt for klimaet. Skriv ind til mig på sms, nummeret er 42 600 24 7. Og det kan du gøre, mens du lytter med til det næste indslag, vores faste indslag hen over sommeren, hvor vi ringer til danskere, der er bosat i udlandet, for at høre, hvad der rører sig der, hvor de bor. Og i dag, der skal vi til Kroatien. Godmorgen, Sonja Lovrekovic. Ja, godmorgen. Godmorgen. Lovrekovic. Og det var tæt på, så. Ja, det var tæt på. Du har boet i, okay, nu må du hjælpe mig her, Poreč? Ja, Poreč. Okay. Danskerne siger gerne Poreč, men ja, det er klart. Det her C har sådan et lille V henover, og så udtales det tjø. Okay. Poreč. Okay, og du har boet i Kroatien i 25 år, godt og vel. Hvad laver du dernede? Jamen, jeg er selvstændig og arbejder inden for turisme, har et lille rejsebureau. Ja. Så jeg får grupper for fortrinsvis fra Skandinavien til Kroatien, men også til lande i nærheden, Italien, Montenegro, Albanien og Bosnien. Så det er sådan set det, jeg foretager mig. Så må du have utrolig travlt for tiden? Ja, både ja og nej. Jeg skal afsted her til morgen til Ljubljana, som er Sloveniens hovedstad, så det er nogle af de gamle, de som kan huske det fra historien og nogenlunde på min alder, det vil sige over 40, de har lært om Jugoslavien, så det er den gamle hovedstad i Slovenien. Så der skal jeg op og flyve ned til Montenegro. Nå. Spændende. Og en tur her på Balkan. Jeg skal have en gruppe norske turister i morgen nemlig. Ja, jamen, det lyder da meget dejligt. Ja. Sonja, hvad er den store historie i Kroatien? Hvilken lokal nyhed vil du gerne fortælle om? Åh, ved du hvad? Nu hørte jeg lige jeres nyheder, og de store nyheder hernede, det er egentlig, at der ikke er nogen nyheder, så det er sådan rigtigt. Jeg ved ikke, om vi kalder det, hvis jeg kan huske det ret, agurketider, er det så? Det gør vi, ja. Så der bliver vi skiftet nogle ministre. Jeg tror, der er røget 3 ministre her hen over ferien, så de er kommet på vej i sommerferie. Og det er egentlig ikke noget, der er rør kroaterne specielt meget. Så hernede, der knokler folk. Der er rigtig mange danskere for tiden. De holder sommerferie hernede, både i min by, men også i andre dele af Kroatien. Og der bliver ikke rigtig diskuteret noget. Der bliver diskuteret, at der i juli måned, det kalder man gerne et hul i ankomsten af turister. Det betyder, at der var tomme senge. Det er sådan noget, der kan bekymre folk. Og ham ismanden nede på hjørnet, som ikke sælger lige så mange is, som han gjorde sidste år. Sådan. Det er sådan noget, folk diskuterer, specielt her i turistområderne. Okay. Men det, at der er røget nogle ministre i svinget, det tager vi ikke så højtidligt. Det er, ikke så, det er ikke noget, der er vækker stor opsigt. Sonja, jeg er simpelthen en af de der mange danskere, der elsker at tage på ferie i Kroatien. Så jeg har faktisk næsten lige kommet hjem derfra her for en halvanden uges tid siden. Jeg var på den der ø Bol ude for Split. Ja, og så er det er Bol af stranden og selve byen. Nå ja, det er Brac, det er rigtigt. Og Brac, ja, se, der har du det der se igen. Altså, Brac. Vi kan lige få lidt undervisning i kroatisk morgen. Brac, det er en af mine favoritsteder. Er det? Er så fantastisk. Ja. Det er så smukt jo, det er jo helt vildt. Ja. Nå, men Sonja, det er fordi, det er lidt mig hen til noget, jeg gerne vil spørge dig om, nemlig. Ja, værsgo. Fordi min kæreste og jeg, vi talte om vi skulle tage til Dubrovnik, eller hvor vi skulle tage hen af. Men så læste vi så mange historier om, hvordan at flere steder i Kroatien, og især Dubrovnik, bare er blevet fuldstændig overrendt af turister på grund af Game of Thrones. Ja, det kan man jo godt sige. Det er derfor, man, altså, Dubrovnik er blevet markedsført rigtig meget de sidste mange år. Mere end 10 år. Deres lufthavn er udvidet her for, var det sidste år, så de tager så mange turister ind, så det er helt vanvittigt. Så Dubrovnik er en af de smukkeste steder, vil jeg sige, det smukkeste by i Kroatien. Men det er den om morgenen og efter klokken 3 om eftermiddagen, fordi at der er virkelig vand på. Og de faktisk har man, Dubrovnik er under UNESCO-beskyttelse, i såvel som Venedig og mange andre byer rundt om omkring i verden. Men hvorfor jeg siger Venedig, det er fordi netop Dubrovnik og Venedig har fået en reprimande fra de mennesker, som administrerer UNESCO, og de har sagt til dem, hvis I ikke skærer ned på antallet af turister, så ryger altså den her, skal vi sige, det er jo en form for anerkendelse, at UNESCO går ind og beskytter og siger, at det her et sted, det er kulturelt bevaringsværdigt. Så vi får se, ja. De truer simpelthen med at få frataget den der status. Yes, hold da. Yes, absolut. Det er både Venedig og Dubrovnik. Ja. Så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Det er jo sådan, at når populariteten stiger, så, så følger der jo mange besøgende med. Men det er jo et sted, der er værd at besøge. Men måske man skal vælge at tage der til sådan, måske i april, maj. Og jeg kan fortælle dig, og hvis der er nogen danskere, der har lyst til at besøge Dubrovnik, så er det absolut dejligt, når danskerne har efterårsferie, eller når børnene har efterårsferie. Fordi der kan man løbe ind i solskin og varmt vejr, og stadigvæk have mulighed for at bade, så der har jeg været på det tidspunkt. Ja, men Sonja, kunne du, altså, nu, når du har boet der i 25 år, og du er også kroatisk gift, altså, er det et sted, man kunne finde på at tage hen som lokal i de her måneder? Nej, jeg vil holde mig væk derfra. Men nu skal jeg for eksempel til Montenegro, der er der sikkert også rigtig mange mennesker. Ja. Så men nej, det gør jeg, fordi jeg skal på arbejde, men ellers så vil jeg nok blive hjemme. Men der er også mange mennesker her, hvor jeg bor. Ja. Men så er jeg så heldig, at jeg har en have, så kan jeg sidde ned, så kan jeg sætte mig i min have. Jeg behøver ikke gå ned til det gamle bycentrum, når der er flest mennesker. Så kan du få lidt ro. Ja. Ja, det lyder dejligt. Sonja, tusind tak, fordi at du vil være med her til morgen, og have en god dag. Ja, selv tak, og en stor hilsen til Danmark. Ja, jamen den er hermed givet videre ud på, på landsdækkende radio. Det var altså Sonja Lovrekovic, håber jeg fik udtalt det nogenlunde rigtigt, som har boet i Poreč i Kroatien i godt og vel 25 år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600. 24/7. Og så for pokker skal det lov for, at I er vågen derude, når det handler om vindmøller. Der er virkelig mange, der skriver ind. Der er en, der skriver, jeg voksede op på Djursland, og da den henholdsvis lille vindmølle blev bygget i Vejerslev i slut 80'erne, gav man lokalsamfundet mulighed for at købe sig ind via vindmølleaktier. Og det gjorde, at folkene omkring møllen var glade for den, i stedet for, at man hader den, hvis man ikke har ejerskab i den. Ejerskab tager bråden af ulemperne. God dag til jer alle. Det var da en spændende historie, som jeg faktisk ikke kender til. Mads skriver, ja, det er jo fremad. Hvis de vil banke vindmøller op her på bare 1 gigawatt i snit, og den får måleren til at løbe baglæns, må det være det eneste rigtige på egen jord jo, så må de da gerne klistre min udkants Danmark grund til da. Bare ingen atomværker, hehe, skriver Mads. Kunne du tænke dig en vindmølle i baghaven, så sms ind til mig på nummeret 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. I sidste uge løb det traditionelle vorebassemarked af stablen, hvor hestehandel som altid var et vigtigt element. Men i år var hestehandlen historisk presset, berettede markedet til os. Markedet kan normalt trække omkring 500-600 heste, som hestehandlere kan handle med, men i år var der kun omkring 150-200 heste på markedet. Der bliver ikke opdrættet så mange heste længere, for folk har langsomt mistet interessen i dem siden finanskrisen, og det fald i fødsler mærkes i disse år, lød forklaringen på markedet. Derfor tog vores reporter Rasmus i fredags på det omkring 300 år gamle vorebassemarked ud for Billund for at undersøge krisen i hestemarkedet. Og undervejs der mødte han den berømte og berygtede Låsby Svendsen, hvis borgerlige navn er Jens Peter Svendsen, der er kendt for omstridte handler med faldefærdige ejendomme, for sine konkurser og store skattegæld. Og så handler han med heste. Vores reporter er ny i hestehandlen, og derfor startede han med at mødes med den frivillige hestepasser Helle, der har været på markedet i mange år. Så er jeg kommet til Vorbas marked, og blandt et stort omrejsende tivoli og en masse biler, lastbiler, halm og gråt vejr, der står Helle ved indgangen til hestemarkedet. Hvordan har du så set udviklingen i hestemarkedet altså falde? Jamen, vi kan jo se, at der er generelt færre heste, der kommer til her. Og man kan også godt se, at allerede nu, der begynder dem, der har haft heste med i går, at sige, der sker ikke så meget, vi kører hjem med vores dyr. Så ikke de bare står og hænger her. Så der kan vi godt se, at der er en holdningsændring og i det hele taget en ændring i det at have heste her. Hestehandlere kan jo godt have et image som nogen, der godt kan finde ud af at lave nogle fiduser. Altså, er det helt forkert forstået? Nej, det er bestemt ikke forkert forstået. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, de rigtige hestehandlere, det er jo simpelthen, som vi siger, krejlere. Og det er jo rigtig sjovt sådan at stå og kigge på dem også. Men du skal altså holde dig lidt på afstand, når der handles heste. Man skal ikke sådan bare lige komme farne hen. Især ikke, hvis man er i nærheden af for eksempel Låsby Svendsen, som jo er et ikon her. Han er her jo hvert år. Og han kommer jo med sin stok. Og hvis du så står i vejen, så får du en af stokken. Lad os se, om vi kan gå ud og finde nogle af de her krejlere så. Det håber jeg, vi kan. Nu skal vi se, om jeg kan finde dem. Hestepasseren Helle har lige fanget Låsby Svendsen med sine øjne. Og nu skal vi lige over se, om vi kan få en snak med ham. Han er kendt for at være en farverig person. Muligt, han er heroppe. Vi kan se Låsby Svendsen gå der med et par sorte bukser og en hvid skjorte, en god hat på og så et par træsko. Så trækker han en lille sort pony efter sig. Og jeg kan se, at han er lige ved at tøje sin pony, så det passer jo fint. Goddag, goddag. En pæn dame i en moden alder. Ja, ja. I en afstødt alder. Ej, det er nok forbi med de tider. Hun er ikke for gammel på at se mund. Tænden er i orden. Det er de. Men er du her som hestehandler, Svendsen? Ja, det er jeg i mange år. Jeg har været her i sidst knap 70 år. 70 år? Ja, knap. Når 69. Ja, men med Svendsen, har du nu, hvor du har været her så mange år, har du så kunne mærke en udvikling i, om hestemarkedet er lidt mere presset nu, end det har været tidligere? Det er faldende, men i går der steg hestene. Hesten er dyre i niveau for 14 år siden. Det er en mangelvare. Heste, det er en mangelvare. Men hvorfor tror du, der er færre heste i dag, end der var for år siden? Jamen det er, de er sådan lidt, de er væk. Der er ingen, der har de heste på den hver, inden når man går i Jylland, det har de jo ikke mere. Har du heste med i år, du skal handle med? Ja, det er altså det. Jeg lige købt den der, det er den sidste, den skal sælges igen jo. Hvornår har du købt den? For 2 minutter siden. Nå, så kigger jeg klip af handlen. I derhen. Hvad skal du tage for den så? Det kommer an på, det er jo køb. Når jeg kommer hjem, man skal se an. Køb en anden først. Om man skal sælge sig en gård, eller til en privat, eller hvad den skal. Det er ikke nemt forstændigt. Jo, sådan... Som i supermarkedet nu, der er fast priser. Her indretter vi prisen efter køb og salg. Og så prisen afhænger også lidt af, hvem der kommer. Og det betyder, at du tager sådan en pæn fotomodel med til de, alle de baryler herude. Og med Svendsen, hvad er det, der vil karakterisere en rigtig hestehandler for dig? Ja, bare en her. Bare en rigtig hestehandler. Det er en, der køber og sælger. Køber med den ene hånd og sælger med den anden. Og så, jeg har købt en hest til dig. Har du? Den der. 3500. Det var alligevel en hel del penge. Så har du ikke på roppen. Nu. Jamen, du er det alt. Det der, det duer ikke. 3500. Ja. Jo. Det duer ikke. Det duer ikke. Er det for meget for den hest? Ja. Det er alt for meget. Kan du forklare mig, hvorfor det er for meget? Ja. Jamen, for i markedet, det er 1000 kroner. 1500 for meget. Det er en mangel af i dag. Så hvad burde den koste? 2.000. 2.000. Tror du godt, du kan få ham dernede, eller hvad? Det skal man aldrig. Man skal ikke byde ham i hvert fald. Men nu, nu forhandler han videre igen efter et kort opkald. Vil du give 3500 for den her? Hvad vil du sige? Jeg tror, der er et eller andet med den der. Der er ingenting. Her er passet. Jamen, det kan godt være, men jeg tror, den er en lille smule forfangen, Jens. Forfangen? Ja, det er en del. Så rent med den, den faldt indtil. Jamen, det kan jeg se på hovedet. Åh, hold op, du var fuld. Du var fuld fra i går. Nej, jeg var ikke fuld i går. Jeg var helt ædru. Det skulle være med hende, der ligger inde i brækkerne. Hvad er det? I de dakke, som hul i jord. Hun ligger stadigvæk og brækker sig derinde i. Hende, du har med? Ja, kunden. Ja, det gør hun da. Ej, så bytte hende ud. Jeg er nok til at bytte med. Men når det så kommer til hestehandlen, kan du så mærke, at du har færre heste og færre købere? Ja, der er ikke så mange købere, som var i en gang, men Der kunne man beslutte dem, men der når man købte en hest, så tænkte man ham der ville købe, og hvis han ville, så ville han, så ville han, og så ville han. Men de er sådan ind, køberne. På Vorbassemarked, så er der rækker af campingvogne og biler, hvor folk de bor, så imellem rækkerne, der er der så udendørs stalle, hvor hestene står og kan græsse lidt halm, ligner det, få lidt vand, og så går folk rundt og klapper og kigger på dem, og Låsby Svendsen, han står så og prøver at få solgt en sort lille pony til 3.500 kroner til en forbipasserende hestehandler også, men han vil altså kun give 2.000 kroner for det. Og så kan det godt være, at i eftermiddag, så møder de hinanden igen, og så prøver de en gang til, og så kan det godt være, at inden i morgen, så har de handlet alligevel, selvom det, nej, det kan der ikke være tale om. Det er det, det går ud på. Så derfor så går de jo frem og tilbage her hele tiden og prøver at spotte hinanden og prikke lidt til hinanden. Når du sidder bare og sælger hele tiden, Svendsen, her, du kan ikke holde det øjeblik fri? Nej, det kan jeg ikke. Hvad er din bedste taktik som hestehandler? Det var, jeg gider snakke med mig, du har ikke forstand på. Nej, det har jeg ikke. Jeg er helt ny. Ja, det kan jeg må godt høre. Det gider jeg ikke. Du bliver aldrig have lov til journalist. Aldrig. Du fatter ingenting i mine øjne. Der fatter du ikke en ski. Hvorfor ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Det duer du ikke til. Du har taget kernen til det, du har med. Hvad der er. Nej, men det er rigtigt nok. Jeg har aldrig været på hestemarkedet før. Nej, det kan jeg sgu godt høre. Hvad er den bedste handel, du nogensinde har gjort? Ja, det er, når man er både huserne, hotellerne, sager. Hvad synes du egentlig om, om det ry, du har fået oparbejdet efterhånden? Jamen, det ved jeg, det er sådan en journalist. Vi sætter godt, og det skal fandme noget at give, sagde man. Du fandme i mine øjne er du for dum, og du lærer det aldrig. Aldrig. Godt, men så smutter jeg igen. Det er jo dejligt. Så kan spille med tippe sådan en dum mand. Det giver jeg ikke. Nej, okay. Svendsen, kan du have det godt så? Så hopper jeg videre igen. Ja, det er jo dejligt. Altså, tak, Svendsen, det spiller lemmes med dig. Jeg er lige blevet smidt væk af Løsby Svendsen, fordi jeg ikke vidste en skid om heste. Og det er jo egentlig sandt nok. Sådan lyder det. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hver femte faglærte vælger at læse videre, efter de har taget en erhvervsuddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget, det skriver Politiken. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har set på de to årgange, der afsluttede en erhvervsuddannelse i henholdsvis 2006 og 2011, for at finde ud af, hvor stor en andel, der fem år senere er blevet skrevet op på en videregående uddannelse. Blandt de udlærte fra den seneste årgang var 25% flere begyndt at læse videre, viser analysen. Tallene overrasker Dansk Metal, som har foreslået Arbejderbevægelsens Erhvervsråd at undersøge de faglærtes karrierevej. Det fortæller Kasper Palm, der er forbundssekretær i Fagforeningens uddannelsesafdeling, til Politiken. Der findes jo den her fortælling om, at en erhvervsuddannelse er en endestation, hvor man uddanner sig til et arbejde, som så fortsætter resten af livet. Det her punkterer myten om, at kun gymnasier er et springbræt, siger han til avisen. Den britiske finansminister Philip Hammond meddelte søndag, at han vil trække sig som finansminister, hvis Boris Johnson tirsdag bliver den næste formand for det konservative parti. Og det kan han roligt gøre, lyder det fra Ole Helmersen, lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS. Det vil næsten være en overraskelse i stil med en ny månelanding, hvis han ikke bliver valgt. Så på den måde er det ikke overraskende, at Philip Hammond siger, at han vil trække sig, for han vil alligevel blive fyret af Boris Johnson, og sikkert også, hvis Jeremy Hunt bliver ny formand for partiet, siger Ole Helmersen. Kina fordømmer de demonstranter, som i går begik hærværk mod et kinesisk repræsentationskontor i Hongkong. Det skriver det kinesiske statsmedie Xinhua i en leder i dag, rapporterer nyhedsmediet Reuters. 100.000 vis af demonstranter gik i går atter på gaden i Hongkong i protest mod regeringen. Politiet brugte tårgas for at sprede demonstranterne, efter at nogle af dem kastede æg og maling med mod kontoret, hvor repræsentanter for det kinesiske kommunistparti opholder sig. Demonstrationerne begyndte for 7 uger siden i protest mod et lovforslag, der vil betyde, at indbyggere i Hongkong kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina. 30 personer er kommet til skade, og en person er i kritisk tilstand i 2 skovbrande, der hærger det centrale Portugal. Det oplyser de lokale myndigheder sent søndag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters. 3 skovbrande brød ud lørdag eftermiddag i distriktet Castelo Branco, som ligger 225 km nordøst for hovedstaden Lissabon. Brandvæsenet formodede, at brandene ville være under kontrol søndag morgen, men natten til i dag brænder 2 af skovbrandene fortsat ukontrolleret, da hårde vinde har gjort brandslukningen svær. I dag bliver det skyet og regn vestfra, og regnen når til Sjælland om eftermiddagen. Dagtemperaturer mellem 15 og 18 grader og lidt til jævn vind omkring sydvest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Op i Nordjylland, tæt på Lykken, der sidder du, Troels. Godmorgen. Ja, men godmorgen. Godmorgen. Troels, ja. Ja, hej. Og Troels, du er jo en lytter. Du sidder og lytter med, og jeg kan forstå, at du har en holdning til det her spørgsmål om vindmøller. Fortæl os lige, ja. Om du kunne tænke dig sådan en i baghaven. Nej, det kunne de færreste mennesker, men det går først op for dem, når de står over for sådan et projekt, og dem kommer til at være rigelige i fremtiden. Det, der er lidt interessant ved vindenergi, det er jo, at det kræver 100% backup, altså fra almindelige kraftværker og nabolande. Mhm. Det giver ingen forsyningssikkerhed, selvom det er loves. Det vil sige, at vi er afhængige af vandkraft og atomkraft og kulkraft fra Norge, Sverige og Tyskland blandt andet. Ja. Derudover så er vindenergi jo ikke styrbar energi. Det vil sige, det leverer, som vinden blæser. Som man siger. Ja, som man siger. Ja, ja. Så er der jo den her med, at Danmark og andre lande, de har jo behov for rigelige mængder af stabil energi, mm-hmm. som alle har råd til. Og det er lidt problematisk med vindenergi, fordi at mange drøfter jo har snakket om batterier, og det har man jo snakket om de sidste flere årtier faktisk. Mm. Men det, man glemmer at se på, det er jo, batterier kræver jo også noget, der er begrænset ressourcer til, for eksempel lithium og lignende. Og det skal jo også udvindes af jorden. Det glemmer man at kigge på. Desuden så er der jo ikke rigtig nogen batterier, der kan give Danmarks strøm bare i en brøkdel af en vindstille periode. Så hvis vi for eksempel ser på her for forleden dag, jamen der leverede vindenergi sølle 0,4%. Fordi vinden stod stille. Ja. Fordi vinden stod stille, ja. Og det gjorde den både på land og på vand. Så var det ikke rigtig noget at gøre. Det, og det er jo altså Troels, fordi at man ikke kan opbevare energi. Ikke? Altså den dag, det bliver løst. Den dag, det bliver løst, så står vi godt nok i en helt anden situation, må man sige. Der kan man sige, man skal se på først, hvad har man behov for først, høn eller ægget, eller... det er rigtigt, Men Troels, nu er det jo i Jammerbugt, du er. Altså, kan du se nogle vindmøller fra, hvor du bor? Om vi kan se nogle vindmøller, ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Og så jeg har 12 nord for, hvor vi bor. Og 12 nord for, okay. Er de på land så, eller hvordan? De står på land, ja. Generer de dig? De er 61 meter høje, så det er lidt en anden generation end dem, der bliver opført i øjeblikket. Ja, de 150 meter høje, der er planer om i Jørgen Kommune, ja, det er noget helt andet, det er det. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Troels, tusind tak, fordi at du vil være med her i morgen. Jamen, det var det så lidt. Og tak, fordi at du lytter med. Du kan også skrive ind, hvad du mener om store vindmøller i din baghave. Nummeret herind til er 42 600 427. Og det er selvfølgelig fordi, at der i Jørgen Kommune, hvor Børglum Kloster ligger, Børglum Kloster, der er opført i 1220, er planer om at opføre nogle ordentlige vindmøller. Det her kloster, det ligger på en bakke, hvor man kan se marker og skove, så langt øjet rækker. Og lige midt i det hele her, der står der altså allerede nu 8 vindmøller på 69 meter, og de har stået der i 19 år. Og nu vil Jørgen Kommune så have dem erstattet med 8 nye vindmøller, der er over dobbelt så høje, nemlig 150 meter høje. Og det er altså til stor frustration for borgerne, der er meget bekymrede for kulturarven. Børglum Kloster er nemlig fredet. Vi har sendt vores reporter Sara Meyer til Børglum Kloster for at tale med de lokale beboere om det her spørgsmål. Den første, hun talte med, var Anne-Marie Rotbøl. Anne Rotbøl, der ejer godset. Hvorfor er det, I imod dem? Ja, det er jo fordi, de skal stå lige foran en kulturarv, og det er jo det, vi ikke er glade for. Fordi at det, der er en grund til, at kloster ligger her på bakketoppen. Det har jo både været Kongsgård, og det har været kloster og bispesæde og Kongsgård igen. Og munkerne kom jo til sydfra med al den nye viden og simpelthen skabte velstand her i Nordjylland. Og de lavede skoler, og de lavede hospitaler. Og så skulle det jo ligge magtfuldt på bakketoppen, hvor man kunne se, hvor man skulle søge hen, hvis man havde brug for det. Og derfor er kulturlandskabet omkring Børglum Kloster også meget vigtigt. Fordi den er en del af hele klosterets historie, og den står jo også beskrevet rigtig mange steder, og blandt andet også H.C. Andersen. Og hvad er det så, møllerne ligesom kommer til at hvad skal man sige, forhindre ved det? Hvis de bliver så høje som 150 meter høje, så vil det jo være dem, som øjet fanger. Nu står man og kigger ud i naturen. Du var selv begejstret lige, at du kom ind og sagde, at det var en fantastisk udsigt. Men hvis der nu så står nogle møller her, som er 150 meter høje og snor rundt, så er det jo dem, øjet fanger. Så vil de ikke se den smukke natur. De møller, man kan sige, der er der nu på 69 meter, de fungerer jo fint i landskabet og falder ind i. Så på den måde, så generer de jo ikke. Så der må give også en mulighed for dem at så kunne, hvis man er interesseret i det, så bygge nogle nye på 69 meter. Så må jo være noget altså teknologi, der er blevet udviklet, som gør, at de kan måske producere mere strøm og mere effektivt end dem, der står der nu. Hvad siger folk rundt omkring her til, at de skal op? Hvad har de ligesom været op at sige hos jer? Jamen, de er rigtig ked af det. Nu, det vi fokuserer på, det med kulturarven, ikke også? For det er ligesom kulturarven, der bliver generet af det, mere end det os som familie. Dem, der bor her omkring, som jeg har hørt det i hvert fald, det er omkring det med støjgener, og det er omkring det med, deres hus falder så meget værdi, så de er bange for, at de bliver helt stavnsbundet til stedet, og ikke kan komme herfra, hvis de ønsker det på et tidspunkt. Nu er jeg nødt til at spørge ind til dig med det her kulturarv igen. Prøv lige at forklare, sådan, bare lige skal helt ud i pap. Hvad er det, 8 vindmøller, de kommer til at rokke ved i forhold til kulturarven? Jamen, det er, fordi nu er det altså særligt ved Børglum Kloster, og så det ligger så den placering, det har. Og det er det, der har særlig betydning for stedet. Og det er det, ligesom, der kommer til at betage fra stedet, hvis de møller kommer op. En del af Børglum Kloster, det er den fredningsbestemmelse, der ligger. Og der er det faktisk nævnt, at Børglum Kloster skal ligge frit. Hvad kan man sige, den fredningsbestemmelse er så lavet i 58, så der har man ligesom ikke taget højde for, at der er noget, der ligger længere væk, som også kan genere indsigten til og udsigten fra stedet. Og det er ligesom meget måske indsigten til, der skal passes på og bevares. Fordi det er sådan en vigtig del af stedets historie. Og det er også en stor del af kulturarven. Det er ikke kun bygningerne, det er også placeringen. Så bare for at forstå det rigtigt, jeg er ikke så stærk i sådan noget fredningsproces, men bygninger herop er fredet. Mm. Men marker og omlæggende er ikke fredet? Altså, der er fredet i, det må jeg sige, 500 meter omkring klosteret, hvor man ikke må foretage af forskellige beskæmmende bebyggelse. Og det er sådan, så skriver det, så må der ikke være elmaster, som kan skæmme indsigten til, og elstationer må der ikke være, og der må ikke bygges boder og sådan noget, som kan tage synet fra bygningen. Mm. Men som sagt, det er jo 58, ikke også? Så der har man tænkt, der er ikke noget uden for de 500 meter, som kan komme til at skæmme. Den kan man sige, den trænger så måske til at blive opdateret lidt og sige, skal vi lige kigge på den igen og se, om det kan være, den skal. Ja, sådan lød det altså fra Anne-Marie Rotbøl, der ejer Børglum Kloster i Hjørring Kommune, som min kollega Sara Meyer har talt med. Hun har selvfølgelig talt med flere forskellige mennesker herop om det her nye vindmølleprojekt. En anden, hun talte med, det var Frank Bundgaard. Han bor faktisk i Brønderslev Kommune, som er nabokommunen, men hans hus er kun 900 meter fra møllerne, og han er allerede plaget af dem, der står der nu. Når vi en oktobermorgen slår øjnene op, jamen, så er bladene jo ved at være faldende af træerne, og på den måde så har vi jo en dejlig efterårsview herude. Men det betyder også, at møllerne trænger igennem træerne meget, meget tydeligt. Så kan vi se, at de står derude og roterer. Vi kan fra vores soveværelsesvindue i hvert fald se 3 stykker, måske endda 4. Nu står vi hjemme med dig, som du bor på en hvid gård med et fint sort tag, og der er nogle frugttræer. Og I har en terrasse, og da jeg kom, så sagde du, den bor I ikke særlig tæt. Er det fordi, de larmer, de her vindmøller? Vi kan faktisk høre dem, når vindretningen den er uheldig i forhold til vindmøllestøj, så kan vi høre de eksisterende møller. Ved du noget om de kommer til at larme de nye? Ja, den forskning, der ligger, viser jo, at jo højere møllen bliver, jo mere larmer den, både med de her whoosh-lyde, men også i forhold til infralyd og infralyd, ja, og lavfrekvensstøj. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om processen med at blive hørt fra kommunens side som borger? Ja, den har været op ad bakke, må man nok sige, fordi allerede tilbage i april 17, lige starten af maj, tror jeg faktisk det var, der skrev jeg til politikere op i Hjørring Kommune, hvor jeg var bekymret omkring det projekt, der var i gang, som jeg fandt ud af handlede om udskiftning af møllerne. Og jeg sendte et brev, hvor jeg problematiserede det, der skete, og at vi gerne som borgere ville inddrages. Jeg har intet hørt. Så du simpelthen ikke fået nogen tilbagemelding på, at du ligesom har skrevet til dem? Der var omkring 3 politikere, der kvitterede for modtagelsen. Det var det. Ja, det er jo ikke så meget. Hvad så med det her borgermøde, der har været? Jeg ved, der har været et borgermøde, hvor der har været omkring 300 mennesker. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Jamen, det var jo et borgermøde, hvor det var meget tydeligt, at det handlede om at få møllerne op. Det kunne vi jo forstå på TMU-formanden Søren Smalbro, at medmindre der kom noget markant nyt, så kom møllerne op. Og vi kan ikke ligesom finde ud af, hvad ligger der i markant nyt, for det synes vi egentlig, vi er kommet med ind til flere gange. Men det er ligesom ikke noget, der gør indtryk. Så det er meget diffust, hvad det egentlig skulle komme ud af det. Så havde jeg nogle spørgsmål efterfølgende, som jeg har skrevet til kommunen om, for de blev ikke besvaret den aften. Det er de stadig ikke blevet. Hvad er dit argument, altså dit bedste argument for, at der ikke skal stå møller her? Hvad er det? Det er ganske enkelt, at der er risiko for, at vi som borgere kommer til at betale med ejendomsværdi og helbred. Samtidig så skæmmer vi vores allesammens kulturarv her på stedet. Og når du siger det, så mener du Børglum Kloster? Så mener jeg både kulturlandskabet, som det er herude, og så Børglum Kloster. Ja, her talte vi altså med Frank Bundgaard, som også er plaget af larm fra vindmøller. Og vi talte med ham, fordi at man altså foran det her fredede Børglum Kloster skal have de nuværende 8 vindmøller på 69 meters højde skiftet ud med kæmpe store vindmøller på 150 meter, hvis altså det står til Hjørring Kommunes byråd. Og det er altså til stor frustration for borgerne, som vi hørte lige før. Men forslaget blev af de lokale politikere også kun vedtaget med et meget snævert flertal. 13 var imod, og 16 var for. Godmorgen, Michael Engbjerg. Ja, godmorgen, godmorgen. Godmorgen, du er medlem af Dansk Folkeparti i Hjørrings byråd. Hvorfor stemte du imod det her vindmølleprojekt? Jamen altså, det var der flere grunde til. Og jeg vil gerne lige starte med at sige, at som udgangspunkt, så har jeg jo ikke noget imod grøn energi. Og heller ikke, hvis det kommer fra vindmøller. Men det er jo bare sådan, at når møller skal op, og de kommer tæt på borgers baghave, så er ingen, der vil have dem. Det er det. Og i det her projekt her, Der er der altså flere ting, som vi ikke synes passer ind. Blandt andet så kan man sige, at jeg forholder mig også lidt til, at under sidste regering blev lavet et energiforlig med et bredt flertal, hvor man ville reducere antallet af landvindmøller, og man skulle lave flere vindmøller på vandet. Mm-hmm. Og i DF har vi jo ikke tænkt at springe for en aftale, som vi har indgået. Om de andre partier så vil springe for deres aftale, det må vi op til dem. Ja, det er men selvfølgelig også på landsplan, Michael Lindbjerg, men sådan helt lokalt i Jørgens byråd. Hvorfor vil du så ikke have de her store vindmøller? Jamen altså, for det første, så skal de udskiftes. Altså, det bliver 150 meter høje møller. Og de er altså utrolig markante. De vil blive utrolig markante i det åbne landskab. Og det vil skæmme naturen op i området. En-to møller kommer tæt på beboelse. Der har vi problemer med skyggepåvirkningen. Der kan være nogle problemer med støj. Så er der noget kulturarv i forhold til de omkringliggende omgivelser, som vi ønsker at bevare. Og så er den tvivlsomme forankring, ja, lokale forankring i projektet, der også er lidt problematisk. Til gengæld, kunne I jo få en masse dejlig grøn energi. Ja, det er jo ikke det, der er problemet i vores kommune. Vi er faktisk lidt foran med at lave grøn energi i forhold til vores principper. Så det er jo ikke der vil være et problem for os. Mm. Det vigtigste af det, som vi synes er grunden til, at vi heller ikke er med i det her projekt og kommer ikke til at stemme for det. Det er jo, at der er så stor, markant lokal modstand mod de her møller. Og det er jo okay. Fra de her borgere, der bor rundt omkring. Men Michael, de skal jo gå op af dem dag ud og dag ind. Så for Dansk Folkeparti, så drejer det her så om, at de lokale er utilfredse med møllerne. Men er det ikke din opgave som politiker og medlem af byrådet at træffe nogle upopulære beslutninger en gang imellem, men som også er vigtige, for eksempel når det kommer til grøn omstilling, som politikerne jo også må tage ansvaret for? Jo. Men altså, vi politikere skal jo også huske på, at vi er valgt af de borgere til at varetage deres interesser, ved og velbefinde i vores kommune. Så vi kan da ikke lukke ørerne og øjnene, når så mange borgere ikke ønsker disse møller i området. Men er det så? Det må være sådan. Der er mange andre områder i vores kommune, hvor det er bedre egnet til at sætte så store nogle møller op. Og det skal der nok komme. Og den grønne omstilling, den kommer, og vi er rigtig, rigtig godt på vej i Jørgen Kommune. Men Michael, så der er ingen grund til at irritere vores borgere mere, end godt er. Men Michael, altså, du er bange for, at I bliver upopulære hos borgerne, hvis I stemmer ja til det her. Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, når man er lokalpolitiker, og man skal jo vælges igen og alt sådan noget. Men er det ikke vigtigere at få gennemført den grønne omstilling? Jamen igen, som jeg siger, i Jørgen Kommune, vi er langt fremme med at omstille til grøn energi. Og jeg kan ikke se nogen grund til, at vi bare skal sætte vindmøller op for at have vindmøller. Overhovedet ikke. Altså, og så om vi skal vælges igen. Ja. Altså, det er fint nok. Men det er altså ikke derfor, at vi stemmer nej til sådan et projekt. Ja, okay. Det er det altså ikke. Der er altså over 4.000 underskrifter imod det her projekt. Ja. Det ville da være fuldstændig uansvarligt for en politiker at ikke høre på det. Selvfølgelig. Michael Lindbjerg, tror jeg, at alle kan sætte sig ind i det her med larm fra en vindmølle, og den kan skygge og genere på forskellige måder. Men noget, der bliver talt meget om, det er jo det her med kulturarven. Altså, hvordan det kan påvirke Børglum Kloster, der ligger deroppe i jeres kommune. Ikke? Altså, kan du ikke lige fortælle, hvad er bekymringen egentlig? Altså, Børglum Kloster ligger, hvor Børglum Kloster har gjort altid. Hvad er det så præcis, de her 8 store vindmøller, de skal kunne altså ødelægge for det kloster? Jamen, jeg ved ikke, om det kan ødelægge. Der bliver selvfølgelig et meget markant udsyn til de her møller. Og jamen, altså, det er jo ikke... Det er bare en af grunden til, at vi siger nej. Det er ikke det, der er den vigtigste for os. Det må jeg erkende. Det er ikke den vigtigste for os, at kulturarven bliver lidt berørt deroppe. Og, for det gør den jo. Men det, der er vigtigst for os, det er jo at lytte på borgeren. Og det er jo unormalt for politikere at lytte på borgere. Fordi de gør jo normalt, som de vil, når de bliver valgt også. Så, ja, men der er vi lidt anderledes heroppe. Ja. Det lyder da egentlig meget godt, at I lytter til folk, Michael. Men du skal have tusind tak, fordi at du havde tid til at være med her til morgen. Ja, og lige til sidst vil jeg bare sige, at projektet er jo ikke godkendt endnu. Nej, det er som der bliver sagt i indlæg, jeg hører her, at det er besluttet, at byrådet besluttet, det er det ikke. Der er blevet besluttet, der skal laves en VVM-redegørelse omkring det. Det er det eneste, der er. Yes. Og så tager man og kigger på det, og når den ligger til grund, så bliver der taget en endelig beslutning om, at så alt kan ske endnu, inden det er besluttet. Tak for det, Michael Lindbjerg, medlem af Dansk Folkeparti og Hjørrings Byråd, som altså stadigvæk kan nå at spænde ben for planerne om de her vindmøller, som skal opføres i Hjørring Kommune. Og planerne er altså, at de nuværende møller, som er 69 meter høje, skal erstattes med nogen, der er 150 meter høje, over dobbelt så høje, for at kunne producere mere grøn energi simpelthen. Men dem, der bor i nærheden, er meget utilfredse med udsigten til det her, og det får altså mig til at spørge dig, der sidder og lytter med derude her til morgen, om du kunne tænke dig at have nogle vindmøller i din baghave. Og Johnny skriver, stil de møller op på tagen i København, der er så meget larm i forvejen. Og det har du da ret i, Johnny. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil opdage det, hvis de bliver sat op her. Du lytter til Radio 24/7. I weekenden var der samlet 25.000 Jehovas vidner fra hele verden i København. De holdt nemlig et stævne på Brøndby Stadion, og temaet var kærlighed svigter aldrig. Kigger man på tidligere sager med Jehovas vidner, så virker det til, at kærlighed godt kan svigte lidt en gang imellem. Der har nemlig været historie om, at folk er blevet udstødt, hvis de ikke vil leve i religionen, og så har der været sager i andre lande, hvor Jehovas vidners såkaldte ældste, altså de højeste i hierarkiet, ikke har anmeldt seksuelle overgreb til myndighederne. Vores reporter Anton Ringdal var med til stævnet. Hvad hedder du? Nu er Peter Andreasen. Og du er Jehovas vidne? Ja. Det er simpelthen min barndom, ja. Og hvordan kan det være? Jamen, mine forældre var Jehovas vidner, og som jeg voksede op, så fortsatte jeg normalt. Jeg følte, det var det, jeg skulle, og det var det, jeg ville. Man hører jo nogle gange om det her. Jeg må lige snakke med dig. Og du vil tage med mig? Ja, kan du slukke den, så kan vi lige snakke sammen. Ja, jeg må ikke optage det. Jeg siger ikke, vil du være så? Jeg skal lige snakke. Er det, fordi du vil have et interview med nogen? Ja, lige nu går jeg bare lige rundt og taler lidt med folk herude. Jeg optager det altså, så det må jeg gerne med stående for. Okay. Men er det sådan, du vil have et interview med nogen? Lige nu, så tror jeg bare lige, at jeg går lidt rundt og taler med dem, der er her. Ja. Man kan gå rundt og interview på den måde med en. Ja. Men hvis du har lyst til at snakke med nogen, så kan jeg godt føre dig over til nogen. Lige nu tror jeg faktisk helst bare, at jeg gerne vil gå lidt rundt og tale med nogle af dem, der er her. Okay. Det må jeg vel gerne. Mhm. Eller hvad? Mm-hmm. Ja. Du er mødevært. Jeg er mødevært. Står der. Hvad betyder det? Det betyder, at vi hjælper folk. Der kommer lige en om lidt, som vi har sådan en presseafdeling, som er god til at svare på spørgsmål. Den kommer lidt. Ja, jeg tror faktisk lige nu kunne jeg godt tænke mig bare også at gå rundt og tale lidt med nogle af de mennesker, der kommer her. Men kunne du vente til, han lige har været her? Men det er vel fint nok, at jeg bare går lidt rundt her uden for en stadion og taler med folk? Jo, jo. Må jeg spørge jer om noget? Jeg kommer inden fra Radio 24/7. Hvad vil du vide? Hvad hedder I? Jeg hedder Henry. Jeg hedder Grete. Og I er Jehovas vidner? Ja. Synes du, der er dejligt fredelig og trygt over hele verden? Det synes du ikke, der er? Nej, det synes jeg ikke. Og det håber jeg heller ikke, du synes. Men hvorfor bliver du så Jehovas vidne? Fordi det giver et håb for fremtiden. Hvilket håb er det? Ja, det er et håb for, at vi kan komme til at leve på en jord, som ikke er forurenet, som ikke er forurenet både mentalt og åndeligt. Og hvordan kan Jehovas vidner sørge for det? Det gør skaberen selv. Og er det i forhold til dommedagen også? Det kan man godt sige. Det er der nogen, der siger, det er det, som Bibelen siger, Harmageddon. Hvornår kommer det til at ske? Det kan vi ikke sige 100%, men det er meget nær forestående. Så lige om lidt, der, hvad sker der så med mig? Jeg er ikke troende. Jamen, det har du jo mulighed for at lave om på. Det bestemmer vi jo ikke. Hvis nu jeg ikke når det, altså skal jeg så regne med at forsvinde? Der står... Jo, der står jo, at dem, som ikke omvender sig, jamen, de vil forsvinde. Dem, der ødelægger jorden, vil selv blive ødelagt, som der står. Det er jo en kærlig Gud, vi har, og han vil se på dit hjerte. Men han er vel ikke så kærlig, altså hvis jeg ikke er troende, og jeg så ligesom forsvinder? Det kan han da godt være, hvis ikke du ligefrem er ondskabsfuld og voldelig. Så må jeg gerne blive alligevel, eller hvad? Det vælger han. Men man hører nogle gange om det her med, at børn, hvis de ikke fortsætter med at være Jehovas vidner, så kan det være, at forældrene cutter kontakten. Er det kærlighed? Det er faktisk kærlighed til dem, for at de skal finde ud af, at de har gjort på et fejl spor. Og så får de en tid, og hvis ikke de vil, så bestemmer de jo selv. Men vil det ikke være mere kærligt ligesom at omfavne ens barn af det valg, som barnet så tager? Jo, men det gør vi også alt muligt for. Der er lavet brosyrer. Vi gør alt for at hjælpe dem. Vi gør alt for at hjælpe dem, uanset hvordan og hvorledes. Men hvis nu ikke de vil, hvad skal man så gøre? Så er det jo deres egen valg jo. Jamen, så kan jeg forstå, at jeg enten må blive Jehovas vidne, eller også så kan det være, jeg forsvinder om lidt ved dommedag. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvad synes I, jeg skal bruge min sidste tid på så? Undersøge Bibelen. Det vil være Og jeg kan så se, der er en af arrangørerne fra Jehovas vidner, der ligesom følger lidt efter mig. Han er en 10 meter fra mig hele tiden. Og mens jeg interviewede før, der stod han altså også og tog nogle billeder af mig på sin mobiltelefon. Må jeg spørge dig om noget? Det var bare fordi, jeg så, at du tog billeder af mig, da jeg interviewede før. Fordi vi faktisk ikke har lov. Jeg må ikke tale med dig? Og det var altså ham med mødeverden, der har taget billeder af mig før, jeg prøvede lige at tale med. Men han skubbede altså mikrofonen væk og skyndte sig at gå sin vej. Hvad hedder du? Jeg hedder Bent Christoffersen. Og du er Jehovas vidne? Ja, det er. Og temaet her, det er så kærligheden. Svigter ja, aldrig. Ja. Kan kærligheden mellem barn og voksen blive for stor? Og den, du tænker på nok, om den kan blive for stor med hensyn til, at man begynder at bruge børne på sådan noget, det vil man aldrig kunne. Den kærlige form for kærlighed, det er ikke kærlighed. Det er egoisme. Man har jo hørt om Jehovas vidner ude i verden, hvor at der er nogen, der ligesom er blevet misbrugt, og så har man sagt det til de ældste, der så ikke er gået videre med det. Hvad tænker du om de situationer? Jamen, det er jo menneskelig dumhed. Vi er kun mennesker, og vi laver fejl alle sammen. Da vi ikke er fuldkommen, så laver vi fejl. Det går både du og jeg laver fejl. Så man kan ikke, altså selvfølgelig er det pine, eller det er sørgeligt, når det sker. Men det er jo det, der er i det menneskelige, ikke? Det er vel mere end en fejl, hvis man seksuelt misbruger et barn, og det så ikke bliver sagt til politiet? Men det bliver altid sagt til politiet. Altid. Jamen, der har jo været nogle sager, hvor det ikke er blevet det. Jeg læste, der var i Australien, hvor man ligesom havde holdt hånden over. Vi kender ikke lovene i Australien. Så jeg ved det ikke. Jeg kan ikke svare på det der. Jeg kender ikke lovene i Australien. Men jeg ved ikke engang, om de er det samme herhjemme. Så det kan jeg ikke svare på. Jamen, det er det samme, man ikke må misbruge børn, kan man sige. Der kommer mange mærkelige ting frem, som hvor der ikke er noget rigtigt kildemateriale omkring det, vel? Så man kan læse mange ting. Er det rigtigt, det man læser? Det er også et spørgsmål, ikke? Altså, der er mange ting, man kan læse i både BT og andre, men jeg har også læst nogle artikler, ikke? Og det gider jeg ikke. Fordi det er så usandt noget, som det kan være, ikke? Og dem, der så er blevet udstødt og siger nogle ting i BT eller lignende, tror du så, de lyver, fordi de er sure? Det, de har gjort, det er i hvert fald, at de drejer den sag, som de selv er med i. Og tror du altid, de drejer det? Dem, der er kommet ud af det? Ja, det tror jeg, fordi man gerne beskytter sig selv, og det er organisationen, der ikke dur. Det er ikke mig, der ikke dur. Det er organisationen, der ikke dur. Jamen, tror du altid, de drejer det? Altså, eller du tror ikke, der er nogen, der ligesom har haft en uheldig oplevelse med Jehovas vidner og gået ud, og så har haft et dårligt forløb, efter de er gået ud? Nej, det tror jeg ikke. Det findes ikke. Nej, det gør det ikke. Det tror jeg ikke. Det var vores reporter Anton Ringdal, der var til Jehovas vidnerstævne på Brøndby Stadion. Klokken den er 7. Vi skal have et kort nyhedsoverblik på 5 minutter. Og når jeg er tilbage igen, så er det sammen med Mai Villadsen fra Enhedslisten. Og vi skal tale om, hvorfor Danmark ikke kan få lov af EU til at indføre et forbud mod diesel- og benzinbiler. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Tine Jersing Knudsen. Det her er lyden af en vindmølle. Så fik vi lige det på plads. I tilfælde af, at der sidder nogen derude, som ikke ved, hvad det er, vi taler om, når vi diskuterer, om man vil have sådan nogen stående i baghaven. Der står altså lige nu 8 vindmøller ved Børglum Kloster i Hjørring Kommune i Nordjylland, og de skal altså erstattes, hvis alt går, som det ser ud lige nu, af nye møller på 150 meter, som kommer til at larme en del mere, end de allerede gør i forvejen. Der er en hel masse, der skriver ind på det her, om det her tema. Der er Bodil, der skriver, hej, vi protesterer mod kæmpe vindmøller i vores nærområde, fordi at vindmøllerne er store industrianlæg, som ikke bør stå, hvor folk bor, men ligesom anden industri ligger i særlige industriområder, bør kæmpe vindmøller også samles i særlige områder. Og der er også en, der skriver, at vindmøller på havet, det koster altså væsentligt flere penge end dem på land, og det er derfor, at de er nemmere at sætte op der på land ved Børglum Kloster. Lars fra Sønderborg skriver, hellere 10 atomkraftværker som nabo end en eneste vindmølle, for den vil være et dagligt irritationsmoment. Og det er da et synspunkt, Lars, som nu er taget med i radioen. Du kan også skrive ind på nummeret 42 600 24 7, og du kan også skrive ind, hvis du har en holdning til, hvem der skal være Storbritanniens næste premierminister. Det er sidste dag i dag, man kan stemme, hvis man er medlem af det konservative parti, og valget kommer efter alt at dømme til at falde på den her mand. If you want to understand, I'll just conclude with this. If you want to understand why it is that we must leave the EU and the advantages of coming out of the EU and the ability to take back control of our own democracy and of our own regulatory framework, I want you to consider this kipper. This kipper, which has been presented to me just now by the editor of a national newspaper, who received it from a kipper smoker in the Isle of Man, who is utterly furious because after decades of sending kippers like this through the post, he has had his costs massively increased by Brussels bureaucrats, who have insisted that each kipper must be accompanied by a plastic ice pillow. Pointless, expensive, environmentally damaging elf and safety, ladies and gentlemen. And when we come out, therefore... Yeah. For dem, der ikke har set det her klip, det her ellers det er sådan gået rimelig viral, så er det altså den ene kandidat til formandsposten i det konservative parti, som altså også står til at blive Storbritanniens næste premierminister, Boris Johnson. Den mest populære kandidat, ham der efter alt at dømme bliver, som står og vifter med en røget fisk på en talerstol i forbindelse med den her formandskampagne, han har kørt. Og der står han altså og siger, at problemet med Brexit, det er altså sådan nogle Bruxelles-bureaukrater, som har bestemt, at nu skal der være en ispose ved siden af sådan nogle røde fisk, når man sælger dem. Og det er en af de problemer, der er ved EU, og det er derfor, vi skal ud. Okay så. Problemet er bare, at den her regel om isposen er en britisk regel, og den har intet med Bruxelles at gøre. Meget mere om 20 minutter om det her Brexit-moras i Storbritannien. Og nu skal vi tilbage til vindmøllerne, fordi med mig i studiet, der sidder du, Mai Villadsen. Ja, godmorgen. Og du er klimaordfører for Enhedslisten. Det er jeg. Og det skal overhovedet ikke handle om vindmøller, men du har bare lige lovet, at du har en lille anekdote, du vil fortælle. Jamen, jeg er født og opvokset i Vestjylland, så den her debat om vindmøller og hvor grimme de er, den kender jeg meget godt. Og jeg kan så tydeligt huske, jeg fik sådan ødelagt min uskyld i barndommen, fordi der var en dame, der var så sur over de her vindmøller, at hun simpelthen rejste en gigantisk penis i sin baghave for at protestere om, hvor grimme de der vindmøller var. Så den kørte vi sådan dagligt forbi. Der har været den her debat mange gange. Hende skulle I prøve at få fat i. Hun ja. Simpelthen lige for at sætte et eksempel, så kunne for man... For at sætte et eksempel om, hvor hæsligt det var, så ville hun lige vise til alle andre. Det ville jo være det samme, som hvis hun rejste en kæmpe penis i sin have. Det er da at tage, ja. tage sagen i egen hånd. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Ja. Nå, men Maja Villersen, det vi skal tale om, det er jo faktisk noget helt andet, men også noget, der handler om grøn energi. Det er nemlig sådan, at et af de bærende mål, hvis den her nye regering og den støttepartier skal nå deres ambitiøse målsætning om at nedbringe udledningen af CO2 med 70% i 2030, det er et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra netop 2030. Men det viser sig, at målsætningen er i strid med EU's regler på området. Det viser et brev til Folketingets Europaudvalg, som den polske EU-kommissær Elżbieta Bieńkowska har skrevet. Spørgsmålet er jo selvfølgelig så, hvad den socialdemokratiske regering vil gøre for at nå målet. De har sammen med Socialdemokratiets transportminister Benny Engelbrecht endnu ikke meldt ud, hvad de vil. Men Maj Villadsen, hvordan vil Enhedslisten sørge for, at Danmark kommer til at forbyde nysalg af benzin- og dieselbiler alligevel? Jamen, vi bliver jo nødt til for det første at udfase nysalg af de her biler, for vi ved, at de udleder enormt meget CO2, og vi skal simpelthen over i nogle grønnere biler, over i nogle elbiler. Det er jo derfor, vi har skrevet det ind i den fælles forståelse, at man skal forbyde nysalg for 2030. Og det var faktisk noget, som Lars Løkke lagde ud med at sige på Folketingets talerstol i 2018, at han foreslog. Nå, men udfordringen er jo så, at vi har fået den her besked fra EU, hey, det kan ikke lade sig gøre, siger de, fordi det er imod deres konkurrenceregler. Og der er min besked jo til de ministre, vi har, at de simpelthen bliver nødt til at pakke kufferten og tage ned i ministerrådet og sige, det er ikke godt nok. Vi bliver nødt til at have lov til at gå foran, når det gælder grønne initiativer. De må simpelthen stå foran de konkurrenceregler, der er, og den tyske bilindustri, vi skal handle fælles på klimaet. Og den gode nyhed er jo, at vi står sammen med Frankrig, vi står sammen med Spanien, vi står sammen med Irland. Mm. Og Storbritannien, indtil videre i hvert fald, omkring det her, de vil også udfase nysalg. Mm. Så hvad kan Danmark gøre? Altså, skal vi forsøge at gå ene gang og indføre et forbud, selvom EU ikke vil det? Der er jo en masse risici forbundet med det. Vi kan få nogle bøder, og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, først og fremmest, så skal vi jo prøve at presse på i EU-systemet. Vi skal sende ministrene derned og rejse den her dagsorden. Men hvis EU siger nej, så mener jeg, at vi skal gå ene gang. Og det er velvidende, at det kan koste nogle rigtig, rigtig store bøder. Men vi bliver også nødt til at sende et signal til EU om, at vi mener, at det her er gravalvorligt. Altså, det her skal ske nu. Heldigvis så står vi jo sammen med mange andre lande. I Radikale Venstre, der siger Ida Auken, der er klimaordfører, følgende: Danmark kommer til at forbyde nysalg af benzin- og dieselbiler på den ene eller den anden måde. Regeringen må tage det op i ministerrådet som første skridt, altså det samme som du siger, Maja Villadsen. Så mener hun så videre, hvis ikke det lykkes af den vej, så må vi i gang med miljøgarantien eller skrue afgifterne så højt op på nye benzin- og dieselbiler, at det bliver til et de facto forbud. Hvad siger du til den idé? Skal vi skrue de her afgifter så højt op, at det alligevel altså, det bliver et de facto forbud? Jeg forstår godt intentionen med Ida Aukens forslag, men jeg tror simpelthen ikke rigtigt på, at det kan lade sig gøre. EU er jo klog, EU-systemet er jo klogt nok til at sige, at det er det samme som et de facto forbud. Så derfor vil bøderne falde no matter what. Så derfor så tror jeg ikke helt på den model, men jeg er enig i, at vi skal se på alle mulige løsningsforslag, fordi vi bliver nødt til at stoppe det her. Heldigvis kan man jo også sige, at en del af bilindustrien har jo ligesom fattet vinket med vognstangen og er begyndt at fuldstændigt omstille sig, de stopper simpelthen med at producere diesel- og benzinbiler. Ja, hvis man kigger til andre lande, vores nabolande for eksempel, så går det jo også ganske anderledes med at få solgt elbiler, fordi at man jo har nedsat nogle afgifter og givet nogle andre fordele, altså alt sammen noget, som vi jo i den grad har forsømt i Danmark i løbet af den sidste håndfuld år. Altså, hvorfor er den her forbudsvej så vigtig? Hvorfor ikke bare gøre det mere attraktivt at købe elbiler? Det mener jeg også, det er det første, der skal ske. Det er helt rigtigt. Det har jo været et kaos på elbilmarkedet i mange, mange år i Danmark, og det er jo meget tydeligt, når man ser til andre lande. Der er mange flere elbiler på vejene. For eksempel i et land som Norge, hvor jeg tror, det er over halvdelen af de nye biler, der bliver solgt, det er grønne biler, det er elbiler. Så derfor så skal vi, mener jeg, fjerne registreringsafgiften på de små elbiler, og måske hæve den tilsvarende på diesel- og benzinbiler, eller lave nogle incitamentstrukturer, der gør, at man selvfølgelig køber en grøn bil. Men det kræver jo også, at vi laver en elbilinfrastruktur, at der rundt omkring i Danmark står ladestandere, sådan så man ikke kun kan køre elbil, hvis man bor i en stor by. Ja. Det har man faktisk rigtig mange steder i Danmark. Jeg har på et tidspunkt læst et norsk bilmagasin. Nu gør det lidt en afstikker, det her, ikke? Men der advokerer de for, at man simpelthen skal tage sin elbil og køre til Danmark på ferie. Er det rigtigt? Det er det mest elbilsvenlige land. skriver de. Ja, jeg ved ikke. Det var meget sjovt. Ja. Maja Villadsen, bare lige her til slut. Hvis du skal sende en opfordring videre til den socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht, hvad skal det så være? Jamen, pak kufferten og tage ned i ministerrådet og sige, det her forbud, det skal vi have lov til at lave i Danmark. Sådan. Tak for det. Ja. Tak fordi du kom. Klimaordfører for Enhedslisten. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre Fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag klokken 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Ja, og der kommer mange sms'er på de her vindmøller. Fortsat, Jarl, han skriver vindmøller. Lige nu er nettet slet ikke dimensioneret til at aftage vores vindmøllestrøm. Tyskerne stiller virkelig mange møller op, og danske møller bliver på ordre efter aftale sat i stå, fordi Europa ikke kan aftage strømmen, vidste I det. Vi bør ikke bygge flere møller i Danmark, før nettet kan tage strømmen. Møllerne over simpelthen ikke strøm. Kirsten skriver, hvorfor taler ingen om, hvordan vi hver især kan holde op med at bruge ligegyldig strøm? Reducerer vi forbruget både af strøm og overflødige ting, undgår vi de møller. Hvis vi alle får fokus på vores forbrug, vil det gå drastisk ned. Mange begge små gør en stor å. Hvis du har en vindmølle stående i baghaven, eller godt kunne tænke dig en, så skriv ind til mig på sms på nummer 42 600 24 7. I'm gonna step off. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ja, i de her dage er det 50 år siden, vi hørte Neil Armstrongs berømte ord, da han trådte ned fra Apollo 11 og betrådte månen som det første menneske nogensinde. Godmorgen, John Leif Jørgensen. Godmorgen. Du er professor på DTU Space. Det er rigtigt. Hvilken betydning har den her månelanding haft? Ja, den har ændret vores syn på os selv som mennesker. For det første, jeg tænker, det for os alle sammen. Betyder det, at vi er klar over, at vi kan flyve til et andet himmellegeme, lande, og være der et stykke tid, og i hvert fald komme hjem igen, sådan teknologisk set. Men det er jo sådan bare det menneskelige del af det. Der er selvfølgelig også en teknologisk side af det, som jo totalt har revolutioneret den måde, som vi gør ting på. Ja. Månelandingsprogrammet her var jo lavet for at holde en proxykrig mod russerne. Det var et forsøg på at vise, se hvad jeg kan gøre, uden egentlig at hælde atombomber i hovedet på hinanden. Så jo egentlig var det jo godt for os, at de fandt en anden måde at kæmpe på, som ikke var så grum som det andet alternativ. Men det, der sker, det er, at man jo, når man laver sådan noget herhen, bliver tvunget ud i at lave en lang række ting på en anden måde, end man er vant til. Og det betyder at man finder på en hel masse ting, som man ikke vidste i forvejen, at man manglede. Mm. Så det, der direkte kom ud af månelandingsprogrammet, det var en lang række nye teknologier, som vi bruger i vores hverdag i dag. For eksempel den computer, du sidder ved derhenne, den har jo en den bliver styret af en mikroprocessor, som egentlig er den, der eksekverer alle de programmer, der er på computeren. Den blev opfundet i forbindelse med månelandingsprogrammet. Ja. En lang række materialer blev opfundet, også tilsvarende, som vi bruger i dagligdagen. Alt fra, at der er en lang række kemikalier og en lang række, anvendelser. Folk nævner også typisk sådan ting som teflon, som faktisk ikke kom fra rumprogrammet, det kom fra missilprogrammet. Men andre ting, som for eksempel, ganske nye ting som en kuglepen. Hvad er det? Gummisko. Hvad er det for eksempel, og de her space blanket overlevelsestæpper, som vi bruger derude. Airbag i en bil kommer også derfra. Så det var jo ikke, fordi man opfandt dem jo ikke, fordi at man ville opfinde dem til samfundet, men fordi man har brug for dem. Og så viser det sig nyttigt i en lang række sammenhæng. Så det er sådan set det, der ændrer vores hverdag. Så internet er jo også et barn af rumfartsprogrammet. Så en mikroprocessor og gummisko og de her sølvpapirstæpper, skulle jeg lige til at kalde dem, som man giver til ofre for ulykker for eksempel. Og så siger du en kuglepen. Ja, også det blev opfundet i den forbindelse. Er det rigtigt? Ja, det er fordi det skulle bruges. Man skulle bruge noget, der hvor det ikke flød ud af, når man kommer op i vægtløs tilstand. Så det er jo bare, man kan sige, det er jo ting, som formodentlig ville blive opfundet alligevel på et senere tidspunkt. Men i det her tilfælde, så bliver det altså meget koncentreret, og det giver sådan et enormt teknologiboost for dem, der var med i programmet. Og hvordan, som professor på DTU Space, så må du næsten være lidt misundelig over, at du ikke var med til det dengang? Ja, man kan jo, altså, det var jo en, altså, set, det var, jeg var jo barn på det tidspunkt, så jeg opfattede det jo nærmere som om, at det var et løfte om, at fremtiden ville blive bedre for os alle sammen, fordi der skete så meget på det tidspunkt. Altså, så mange ting forandrede sig netop på grund af de nye teknologier. Det er ligesom om, der kom sådan en lind strøm af nye muligheder ud. Så jeg opfattede det sådan mere som det ville da bare fortsætte, ikke? Mm. Og så kom jo, 70'erne der med oliekriser og bagefter, og sådan lukket ned for håbet igen. Så på en måde ser det så bare som en tid, der var mere hvad hedder det, fremtidsrettet, fremtidstro, ikke? Og så sidenhen, så har folk fået sådan en eller anden form for, misantropi og, og mangel på tro på fremtiden. Så den del kunne jeg godt misunde dem, fordi det må have været meget, en meget levende tid at være i. Mm. I vores tid her, der har vi jo, altså, der er også, vi har vores egen teknologi, der bliver udviklet i øjeblikket, som vi jo også giver en lys tid for dem, der er med i det. Altså prøv, hvis du kigger på private virksomheder som Elon Musk for eksempel, som jo i øjeblikket er færd med at lave privat rumfart i USA i form af sådan nogle løfteraketter. Hans team er jo givetvis også, meget fremtidsrettet, ikke? Ja. Men det er bare ikke hele verden, der er med i det. Det er kun en lille del af verden, og det er selvfølgelig den store forskel nu. Mm. Ja, det er klart. Det er ikke stor politik på samme måde, når det er en rig mand, der skal blære sig med, hvad han skal. Ja, lige præcis. Men John Leif Jørgensen, du arbejder jo faktisk lige nu sammen med NASA om den kommende mission til månen, Donald Trump har bebudt. Ja, siger du. Det lyder jo helt vildt. Nej, vi arbejder meget, meget tæt sammen med NASA, har gjort det i mange år. Ja, ja. Så vi har udviklet en lang række rumfartøjer sammen med NASA, og det er den næste ting, der kommer op her, og det, der får vi travlt igen. Altså, man skal jo tænke på, månelandingsprogrammet i sin tid blev lavet over en 7-8 år, og det er også den tid, der var til rådighed, der gjorde det vanskeligt. Men Trump har jo sat målet, at det skal være inden for hans regeringsperiode, hvis han bliver genvalgt, ikke? Så det skal være inden 24, ja. At vi skal sætte en mand og en kvinde på månen, og hvad har det? Og det er jo altså, det er lige om lidt, ikke? Og der er vi altså travlt. Og de ting, der mangler, det der mangler deroppe, er jo selvfølgelig, at de skal de have løfteraketten. Den er de ved at have på plads. Den erstatningen for Saturn 5-raketten, den der hedder Space Launch System, den skulle have fløjet sidste år. Det ville Trump gerne have haft. Den, ja. NASA sagde, at det bliver altså ikke før, end vi er klar. Og det bliver så i slutningen af i år, eller i starten af næste år. Den del er forholdsvis sikker. Det, der problemet er, at når man lander på månen, så er månedagen, den er 14 dage lang. Så den 14, natten er 14 dage lang, også derfor det hedder en måned, ikke? Altså den tid, det tager for månen at komme rundt om jorden. Og det betyder, at den tid, hvor der er lys deroppe, den er 14 dage lang. Og det, den tid bliver man jo udnyttet, fordi der er det relativt lunt. Månenatten bliver ufattelig kold. Der bliver det minus 150 grader, og det vil sige, at man kan ikke bruge metaller, fordi de springer ligesom glas. Man kan ikke... Altså, man kan ikke bruge værktøjer, for eksempel, om natten. Så i månenatten gælder det om at få lavet et sted, hvor man kan, være indendør og arbejde med det, man skal gøre klar til næste gang, det bliver dag. Mm. Og i de tidligere Apollo-missioner her, der var man da kun oppe i dagstiden og tog hjem igen, før det blev nat. Og derfor var måneturen altid den her 3-4-5 dage lang. Ja. Det, vi satte på nu, det er jo rent faktisk kunne være deroppe permanent. Og det vil sige, at vi skal altså også have overlevelseteknikkerne. Og en anden ting, der er et stort problem, der er ingen veje på månen. Der er ingen stier, der er ikke nogen, der nogensinde har været nogen steder. Og det betyder, at når man skal flytte sig meget lige fra der, hvor man har landet, altså, man vil godt ud omkring, så har man brug for at kunne hoppe fra det ene sted til det andet, da der ikke er nogen veje. Og her på jorden vil vi nok bruge en helikopter, fordi du skal kunne, der er ingen landingsbaner, så man skal kunne komme lodret op og ned igen. Og de landingsbaner, der ikke er, så bliver man nødt til at hoppe i stedet for. Da vi ikke kan bruge en helikopter, for der er ingen luft der, så bliver vi nødt til at bruge raketkræfter. Det er sådan en hopper, vi er færdig med at udvikle i øjeblikket. Kan du forestille dig sådan en lille, man kan kalde det en kængurustylte, men altså avanceret en, men det går på, det er, at man så hopper en 4-5 km hen og lander med en præcisionslanding det næste sted, laver det, man nu skal der. Så det er en slags meget avanceret rover. Ja, ja. John Leif Jørgensen, jeg synes, at som oftest, når man taler om rummet på den her måde, hvor man er enormt fascineret af det, som man gjorde dengang i 60'erne, før mennesket kom på månen, så synes jeg tit, der bliver talt om Mars. Altså, det er ligesom det nye, uudforskede, der er langt væk, som mennesket gerne vil nå. Men altså, hvad kan den nye, altså månelanding her, det projekt, du arbejder på nu? Jamen det er sådan set, man vil bruge den som en trædesten for at komme til Mars. Altså hvorfor Mars er mere hvad skal vi sige, at det større mål, månen er en måne, og der er ikke andet end, der er koldt om natten og varmt om dagen, og der er ikke andet end, hvad skal vi sige, støv og sten og ressourcer. Det vil sige, at man kan godt forestille sig, at det, man laver minedrift på månen. Mars derimod er en planet, og den er ligesom jorden, man kunne meget let lave baser på Mars, hvor man får folk levet og været deroppe og boet. Og det er også det, der er planen, at man vil i hvert fald besøge Mars en gang her i 30'erne. Og det er faktisk det, man skal bruge månebasen til. Her i Europa, vi har den europæiske rumfartsorganisation ESA, der satser vi på at lave en såkaldt robotlandsby på månen. Du skal forestille dig, astronauter er meget, meget dyre i drift. Altså ikke i dyre i drift i form af løn, men de skal have mad, og de skal have vand, og de skal have luft. Og det behøver en robot jo ikke. Og det vil sige, at man skal ikke have ilttanke med, man skal ikke have store køleskab til alt det mad, de skal spise. Mm. Og hvad er det plus af, at alle affaldsstofferne for mennesker af, har man jo også et brug for at kunne disponere over. Og den del har en robot ikke, så det er meget, meget nemmere at have en robotlandsby, som laver det meste. Så det, man forestiller sig, altså en landsby på månen, som består af næsten udelukkende robotter og nogle få astronauter, som vi virkelig bruger til at reparere. Mm. John Leif Jørgensen, det var altså sidste år, Trump gerne ville have været på månen. Var det sådan, det var? Nej, i sin valgperiode. Han forventer, han håber jo på, at han får fire år mere. Ikke? Ja. Og hvad er det? Og det betyder, at det er derfor, det skal være 24. Ikke? Så det bliver sådan, det er det, der han, at det er sat. Ikke? Og skal være hans store finale? Ja, eller det, lige præcis. Jo, men altså, sådan er det jo med med den slags folk. Ja. Men John Leif Jørgensen, kommer det til at lykkes? Altså, kommer I til, nu arbejder du med NASA på programmet her, kommer I til at lykkes med at blive den trædesten til Mars i Trumps regeringsperiode? Altså, trædesten til Mars kommer, fordi det er en ting, som både Europa og hvad har det, og USA vil, og for den sags skyld kineserne og japanerne. Men det, det går på, er mere, at hvorvidt det bliver Trump, der står for det. Der er altid det problem, hvis der kommer en anden, rev i hulen, ikke? Så bliver man nødt til at lave en anden ordning, fordi det, som den tidligere lavede, kunne umuligt være godt. Det er jo selvfølgelig problemet. Så der skal det altså laves om. Det bliver, hvad det bliver, ikke? Men selvfølgelig, kommer det til at ske. Vi følger spændt med, John Leif Jørgensen. Tusind tak, fordi du kom herind. Selv tak. John Leif Jørgensen, der altså er professor hos DTU Space. Og jeg kan sige, at John Leif Jørgensen også har udviklet et stjernekompas, som man i dag bruger til at navigere rumfartøjer med. Klokken er 7:27, og vi skal have et kort nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's præsident Donald Trump kræver en undskyldning fra de fire kvindelige demokratiske kongresmedlemmer, som han de seneste uger har kritiseret. Jeg tror ikke på, at de fire kvindelige kongresmedlemmer er i stand til at elske vores land. De burde sige undskyld til USA og Israel for de forfærdelige og hadefulde ting, de har sagt, skriver Trump på Twitter. Trump skabte polemik i amerikansk politik for i weekend, da han skrev, at de fire kongresmedlemmer skulle tage hjem til deres oprindelseslande. De fire har fået tilnavnet The Squad, holdet af Trump, og har alle været meget kritiske over for den amerikanske præsident. Til et vælgermøde i den amerikanske stat North Carolina onsdag kritiserede Trump en af kongresmedlemmerne, Ilhan Omar, der er født i Somalia, men er sidenhen blevet statsborger i USA. Det fik flere af Trump-tilhængerne til at råbe i kor, send hende hjem. Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. Trump er blevet irettesat af repræsentanternes hus for sine racistiske udtalelser. Kina fordømmer de demonstranter, som i går begik hærværk mod et kinesisk repræsentationskontor i Hongkong. Det skriver det kinesiske statsmedie Xinhua i en leder i dag, rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Politiet brugte tårgas for at sprede de 100.000 af demonstranter, der deltog, efter at nogle af dem kastede æg og maling mod kontoret, hvor repræsentanter for det kinesiske kommunistparti holder til. Demonstrationerne begyndte for 7 uger siden i protest mod et lovforslag, der vil betyde, at indbyggere i Hongkong kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina. Kina forsøger at forhindre, at uroen udvikler sig, det siger adjunkt på CBS Andreas Møller Mulvad til TV2 News. Kineserne kigger jo på de her protester på samme måde, som man ville kigge, hvis man havde fået et stort åbent kødsår på sit ben. Så ville man tænke, jeg håber, det går over af sig selv, og at det ikke er noget, der går betændelse i, så det bliver behandlingskrævende. Fordi kineserne, de har absolut ingen interesse i, at der kommer demokrati i Hongkong, og de har slet ikke nogen interesse i, at der er en stærk demokratibevægelse dernede. Danskerne kan ifølge meteorologerne se frem til uhørt varm vejr i den kommende uge, og for mange kalder solskin og høje temperaturer på lettere bokklædning, også i arbejdstiden. Men en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark viser, at næsten hver tredje ikke må bære den sommerlige beklædningsgenstand, når de er på arbejde, det skriver fagbladet 3F. 31% af 1.083 adspurgte svarer i undersøgelsen, at der fra arbejdsgiverens side er særlige regler i forhold til netop shorts. Shorts som en del af arbejdsuniformen blev blandt andet diskuteret i flere omgange under sidste års hedebølge. I dag dog bliver det skyde og regn vestfra og regn Nordsjælland om eftermiddagen. Dagtemperaturer mellem 15 og 18 grader og let til jævn vind omkring sydvest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det her er lyden af en vindmølle. Og Bodil Dam, du lytter med derude. Godmorgen. Godmorgen. Du har sendt en sms ind. Jeg tror, det her det er en lyd, du kender alt for godt, er det ikke? Altså, jeg bor faktisk ikke lige op og ned af de her vindmøller. Men jeg er mere imod det på grund af alle dem, jeg kender, der bor op og ned af vindmøllerne. Ja. Og så kulturlandskabet. Og så er det jo også sådan, at... altså, måske kommer jeg til at høre den der lavfrekvente støj, ikke også? Ja. Fordi de møller, hvis de kommer op, de der 150 meter høje møller, hvis de kommer op, kommer de nærmere på os end de der 69 meter høje møller, der er der nu. Så kan det være, at du bliver påvirket af støjen. Ja. Bodil, du bor jo faktisk... Visuelt bliver vi påvirket, ikke også? Fordi jeg har... mit eget galleri her, som jeg i 20 år har promoveret ved at fortælle om, hvor idyllisk beliggende det er, ikke også? Ja. Men hvis de der møller kommer op, så kommer de at rave op over træerne, ikke også? Så bliver idyllen ligesom lidt ødelagt. Ja, fordi Bodil, du bor jo faktisk ved Børglum Kloster, ikke? I Hjørring Kommune. Ja. Ja, okay, så du bliver jo direkte påvirket af de her nye vindmøller, som skal være 150 meter høje. Prøv lige at... vindmøller bliver jo... altså, dem, vi laver i Danmark, er jo hvide, glatte overflader. Jeg synes, de kan godt være pæne. Hvad er det, der kommer til at ødelægge så meget ved landskabet? Jamen, altså, for det første, så bliver de så store. Så det landskab, vi har her, som er kendetegnet ved at være et meget fladt landskab, hvor vi har et vældig stort udsyn, der vil de der møller, de vil simpelthen forvrænge perspektivet. Sådan at, hvis du tager Børglum Kloster, som jo er en stor bygning, der ligger på en bakketop, hvis du ser den og har de der møller i din synsvinkel på samme tid, så vil Børglum Kloster komme til at ligne sådan en lille bitte badehytte, havde jeg sagt, ikke også? Fordi de er så store, ja. Så alt det, der er i nærheden, det kommer til at se lille bitte ud. Ja. Bodil, tak for det indspark, og tak fordi du lytter med. Jo, selv tak. Hej. Bodil Dam, der altså har sendt en sms ind på 42 600 24 7, og det kan du også gøre. Det her, det handler altså om, at på Børglum Kloster, på toppen af Børglum Bakke i Hjørring Kommune, hvor der er udsigt til Vesterhavet og grønne marker, simpelthen skal opføres 8 nye vindmøller, der er 150 meter høje. Og lokalbefolkningen er utilfreds, og ejeren af Børglum Kloster kan ikke forstå, hvorfor de skal opføres lige foran klosteret. Ejeren hedder Anne Rotbøller, hun mener, at det vil ødelægge landskabet. Hvis de bliver så høje som 150 meter høje, så vil det jo være dem, som øjet fanger. Nu står man og kigger ud i naturen. Du var selv begejstret lige, at du kom ind og sagde, at det var en fantastisk udsigt. Godmorgen, Søren Smalbro. Ja, godmorgen. Du er medlem af byrådet fra Venstre, og du er formand for teknik- og miljøudvalget. Du stemte for det her projekt, da det var oppe at vinde på et byrådsmøde. Hvorfor gjorde du det? Altså, nu har jeg lige hørt indlægningen her, og jeg må sige, at der er jo ikke tale om, at der skal stå eventuelt til at stå store møller foran Børglum Kloster. Den mølle, der står tættest, eventuelt kommer til at stå tættest på Børglum Kloster, det står 2,7 km væk. Så jeg må sige, der er vist plads til både møller og kloster. Det projekt her, det har jo været op at vende, men det er jo gået ud af en forfælde, og nu er vi så et snævert flertal, og så besluttet at sætte selve planlægningen i gang. Og det skal jo ses i den sammenhæng, at vi snakker grøn omstilling, vi snakker grøn energi, der er lige blevet sammensat en ny regering, der siger 70% reduktion af CO2-udledning frem til 2030, så vi er også nødt til at gøre et eller andet. Ja. Og her har vi så at gøre med et projekt, hvor der jo i forvejen står møller, og med den teknologiske udvikling, der er inden for mølleindustrien, så vil der jo her blive tale om mere lydsvage møller, og møller, der ikke glimter og støjer så meget som dem, der er i forvejen. Men ja, selvfølgelig, ja, de er højere, og uanset hvordan man vender og drejer det, så er høje møller, så er de jo mere dominerende i landskabet end de 8 møller på 69 meter, står der i dag. Ja, det er korrekt. Selvfølgelig. Det kan også være, det derfor, at der er en del af lokalbefolkningen, som ikke er særlig vild med ideen om de her kæmpe vindmøller. I har jo blandt andet modtaget 4 forskellige underskriftsindsamlinger, og til et borgermøde tilbage i marts, der var 300 borgere mødt op, og en del af dem var altså for at vise deres utilfredshed med projektet. Ja. Søren Smalbro, lidt tidligere, eller vil sige for en times tid siden, der talte vi med Dansk Folkeparti over Pusha, hvor han sagde, at det altså også var hans opgave som lokalpolitiker at lytte til borgernes utilfredshed. Ja. Hvordan kan det være, at du ikke gør det? Ej, det mener jeg, så synes jeg også, vi gør. Men vi er jo at spænde for en vogn, hvor vi simpelthen skal have lavet noget produktion af mere grøn energi. Og jeg tvivler på, at vi har steder i vores kommune, hvor vi kan sætte møller op, hvis det vi taler om, hvor det er nogen, der synes, at de skal stå et andet sted. Og det er jo det samme, den samme med sand. Det er, om det er vi skal anlægge en ny vej, eller det er en virksomhed, der skal ud, eller hvad ved jeg, så ser vi jo altid, at en del af vores borgere kunne have en holdning til, at det er bedre, at man placerer vejen eller den større virksomhed et andet sted. Det er sådan set de samme kræfter, der er på spil her. Søren Smalbro, vi har talt med nogle lokale beboere og pusher i området, og der er en, som har et par spørgsmål til dig, der hedder Pau. Han flyttede fra Frederiksberg i København til Hjørring for netop at slippe for store forandringer i landskabet. Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor det er, at det er så vigtigt, at der kommer vindmøller op lige her ved Børnum Kloster, når der nu er over 10 projekter, der ligger i pipeline, klar til at blive realiseret. Ja, hvad siger du til det, Søren Smalbro? Jo, men det er jo lidt igen, som jeg har sagt, at store møller ved Børnum Kloster. Altså, ja, der er jo mange borgere, der bliver meget mere, om man vil, generet af det her. Søren, forbindelsen er lidt skrattende. Søren, kan du gå hen til et vindue? Tak skal du have. Vi ville jo så gerne lige kunne høre, hvad det er, du siger. I mellemtiden kan vi måske lige tage et spørgsmål mere. Det er fra Frank, der bor i nabokommunen Brønderslev, men han bor altså kun 900 meter fra de nuværende vindmøller. Hvorfor er det et godt projekt? Hvad er det, der er godt ved det? Ja, det var altså de to spørgsmål fra lytter, nej, hvad hedder den, fra borgere i området, Søren Smalbro. Hvorfor kan de her møller ikke blive opført et andet sted? Lige nøjagtigt det her projekt, det er jo ikke mere specielt end så mange andre. Og det kan også være, at vi skal have møller op andre steder, men det er sådan, at vi jo som lokalpolitikere, når vi modtager en ansøgning, så er vi selvfølgelig forpligtet til at behandle dem, som dem nogle gange skal behandles. Det tilfælde her, der står der i forvejen nogle ældre, udtjente møller, som man ønsker at udskifte med noget ny teknologi. Der er det specielle ved det her projekt, at der er jo 320-30 forskellige andelshaver til projektet. Og det vil sige, at det ikke bare er en enkelt eller to, der kommer til at eje og eventuelt skumme fløden på det afkast, der projektet må give. Derfor har jeg kaldt det her projekt for et rigtig godt projekt. Ja. Men som tidligere, og det var også på Pau spørgsmål, der er jo mange borgere, der bliver mere berørt af det her, end man gør på Børnum Kloster. Så derfor er jeg lidt uforstående over for, at man fra tid til anden drager Børnum Kloster frem, fordi det er sådan set ikke den, der bliver mest påvirket af det her. Mm. I var jo i jeres gruppe af venstremedlemmer i byrådet splittet i det her spørgsmål, hvor 3 stemte for og 4 stemte imod. Altså, hvilket indtryk gør det på dig, at 4 af dine kolleger stemte imod? Jamen, det gør altid indtryk, men det var jo ikke anderledes hos os. Det var hos Socialdemokratiet, der var der vist. Der var der vist 9, der stemte for, og 5 imod. Altså, så heldigvis så lever vi i et demokrati i Jørgen Kommune, hvor der er højt til loftet, hvor vi jo hver især er valgt til at bringe vores synspunkter ind. Og fordi man nu engang har et medlemskab af et liberalt parti Venstre, kan man jo sagtens se forskelligt på for eksempel grøn energi, og det gør vi også. Det er godt at høre, at I har det sådan, Søren Smalbro. Tak fordi, at du er med. Super, tak. Lige måde. Medlem af Venstre og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jørgen. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, at det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnjagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i et dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Bjørnen er skudt af en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. I dag er sidste chance for at få stemt på en af de to kandidater til posten som formand for det konservative parti i Storbritannien, og dermed altså at stemme på, hvem der bliver landets nye premierminister. Landet skal have en ny premierminister, og det bliver enten Boris Johnson eller Jeremy Hunt. Mette Rogers, godmorgen. Godmorgen. Du er korrespondent for Weekendavisen i London. Boris Johnson, han ligner jo en ganske sikker vinder af det her valg. Hvorfor er han så populær? Han er jo en sjov fyr. Det er i hvert fald noget af det, som helt sikkert har været med til at give ham succes hele vejen igennem sin karriere. At han er sjov at lytte til og se på, og han tager ikke sig selv så alvorligt heller ikke. Men lige præcis i den her valgkamp, der er det nok sandsynligvis hans holdning til Brexit, der har den største betydning. Det er det, der betyder allermest for de konservative medlemmer, at Brexit bliver gennemført, og Boris Johnson var jo på livesiden allerede som udgangspunkt i folkeafstemningen i 2016, hvorimod Jeremy Hunt, på samme måde som Theresa May, støttede Remain-siden dengang. Og det er helt sikkert hovedårsagen til, at vælgerne, de konservative medlemmer, den her gang har besluttet sig for, at det skal være en lever, som skal stå i spidsen for forhandlingerne med EU om at forlade EU. Ja, og Mette Rogers, Boris Johnson, han står jo altså også nu for en rigtig hård Brexit-linje. Han har turneret i valgkampen med et motto, kan vi måske kalde det, der hedder, vi skal have Brexit den 31. oktober, do or die, hvor Jeremy Hunt, han har været mere sådan blød i det og sagt, at vi skal sørge for, at vi kommer ud på en sikker måde, som ikke skader vores økonomi eller forholdet til EU og så videre. Mette, hvorfor er det, at briterne bliver så tiltrukket af det, som Boris Johnson siger, altså do or die, og han er ikke bange for no deal Brexit og så videre? Jamen, det er måske lidt mærkeligt, fordi alle undersøgelser af, hvilken indflydelse det vil have på landets økonomi, viser jo, at det vil være helt katastrofalt. Men det er som om især altså de konservative medlemmer, hvor der er et flertal for Brexit, på en eller anden måde er blevet nærmest radikaliseret på det her område. De vil ud nu. De føler sig forrådte af Theresa Mays regering og parlamentet, fordi de ikke har formået at få landet ud. Og alle de der advarsler, de bliver ligesom slået hen på samme måde som advarslerne under valgkampen i sin tid om, at hvis de stemte for Brexit, så ville landet gå i recession, og det ville blive forfærdeligt for økonomien. Og nok fordi, at det ikke skete helt på den måde i hvert fald, som man advarede om, så er det lykkedes lige siden og overbevise dem om, at jamen, det bliver heller ikke så slemt den her gang. De tager fejl igen. Og det er på en eller anden måde bare blevet det aller vigtigste for det konservative parti at komme ud af EU, ligegyldigt hvordan. Men var det ikke noget med, at grunden til, at der ikke var den store recession i britisk økonomi her i løbet af foråret i hvert fald, at det var simpelthen, at folk de stockpilede, altså de købte lagre af mad og varer, fordi de var bange for Brexit og no deal Brexit, og derfor man så den her vækst i økonomien. Altså, almindelige mennesker, der har man set lidt en tendens til det, men jeg tror primært, det har været virksomhederne faktisk, altså som var bange for, at de ikke kunne få de leveringer, de skulle have til at udvikle deres produkter, så de købte stort ind, ja. Og det er rigtigt, det var med til at ligesom booste økonomien op til den 29. marts, som var den oprindelige Brexit-dato, men man har så set efterfølgende, at økonomien, altså at væksten er faldet, fordi at nu havde de jo så købt alle de her ting, så de har ikke brug for at købe dem igen. Så lige nu så er der så sket et fald, men det forventer man så måske stiger lidt igen, fordi på et tidspunkt så bliver de jo nødt til at og så de ting, de har købt, opbrugt. Og det andet er selvfølgelig også, at op til den 31. oktober, som er den nye deadline, der vil man stå i samme situation, at virksomhederne vil være bange for, at de ikke kan få deres reservedele osv., så derfor vil de jo sikkert gøre det samme igen, prøve at købe godt ind, altså, så de kan klare sig et stykke tid. Men Rogers, noget, der har nok undret mange i den her formandsvalgkamp i det konservative parti, det er, at både Boris Johnson og Jeremy Hunt, de taler om at genforhandle den udtrædelsesaftale med EU, som den nu afgående premierminister Theresa May, hun forhandlede på plads. Og det tog utrolig lang tid og masse kræfter at få forhandlet på plads, og EU har afvist igen og igen og igen og igen og igen og igen, at den nogensinde bliver genforhandlet. Alligevel så taler både Boris Johnson og Jeremy Hunt om at genforhandle aftalen. Hvorfor bliver de ved med at gøre det? Det er fordi, det er den eneste mulighed for at få den igennem det britiske parlament. Der er simpelthen ikke flertal for den her aftale. Så hvis man skal have en aftale igennem, som de ser det, så bliver man nødt til at prøve at genforhandle i hvert fald den del af aftalen, som man er mest utilfreds med. Og det er så den her irske bagstopper-aftale. Og det er rigtigt, at EU jo har sagt igen og igen, at den kan vi ikke slippe for. Man bliver nødt til at have den her bagstopper-aftale for at sikre fredsaftalen på lang sigt i Irland og, mellem Irland og Nordirland. At der er en åben grænse der, lige meget hvad der sker. Men altså, grunden til, at de bliver ved med at sige det, det er, at de ved, at de ikke kan få det igennem, så de bliver nødt til i hvert fald at have nogle ændringer. Det var også det, Theresa May prøvede. Altså, i det mindste noget, der på en eller anden måde sikrer, at Storbritannien ikke kan blive fanget i den her bagstopper-aftale. Og de mener så, de tror simpelthen på, at man kan finde teknologiske løsninger på det. Der er også en arbejdsgruppe, der har prøvet at finde løsninger, ikke engang med ny teknologi, men med eksisterende teknologi, og som også har fundet en eller anden form for model for, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg tror meget, uden at de måske siger det, så er det den model, de har tænkt sig at tage med til Bruxelles og sige, se, det kan lade sig gøre. Det kan godt være, at det er indviklet og dyrt, og det kræver kompromis, men det kan lade sig gøre. Så jeg tror, at de tror på, at de kan få et eller andet, og så tror i hvert fald en Boris Johnson måske på, at han måske er bedre til at overtale især de, hvad skal man sige, hardlinere på den konservative side, som måske stadigvæk vil synes, at det ikke rigtig er nok. Men hvis nogen kan overtale dem, så er det nok ham. Men selvfølgelig skal han have et eller andet at lægge foran dem. Ja, det er klart. Og det er jo utrolig vigtigt med den her grænse mellem Irland og Nordirland, fordi det er det største problem for, at Brexit kommer til at ske. Det er det største problem for britterne lige nu. Man vil gøre alt, hvad man kan for at undgå en hård grænse. Det vil både EU, Irland og Storbritannien. Men der skal jo være et tjek af varer et eller andet sted ved EU's ydre grænse. Så præcis hvordan man kan gøre det, det er altså det, som det her teknologi det går ud på. Men jeg ved ikke, har du set det der indlæg, Boris Johnson han har skrevet i The Daily Telegraph i dag? Ikke i dag. Det har jeg ikke haft tid til endnu, nej. Okay, men jeg ved ikke, om det kom ud i går aftes. Det var i forbindelse med månelandingen. Ja, den har jeg. Den har jeg ikke lidt. Ja, men altså, for lytterne kan jeg jo bare lige sige, at Boris Johnson, han skrev, Vi har brug for den her can-do spirit fra 1960'ernes USA til at hjælpe os med at komme ud af EU. Og så siger han, de to til morgenen for 50 år siden, så selvfølgelig kan vi da i dag løse de logistiske udfordringer ved den irske grænse. Mette, hvad tænker du om det her indlæg? Jamen altså, det er jo det, han ligesom er god til, altså at være positiv. Men problemet, som hans kritikere, de i hvert fald peger på, det er, at han har reelt, han er ikke kommet med nogen nye idéer overhovedet. Altså den idé, jeg talte om, det er ikke engang hans egen, altså det er en anden gruppe, som har sat sig ned og prøvet at forhandle noget frem, og det er i det hele taget også uklart, om den overhovedet er så realistisk, som de selv mener, den er. Men altså, det er det der problem, at han er rigtig god til at være optimistisk og sige, at det skal nok gå, og så længe vi bare tror på det, så går det. Men altså, sådan fungerer forhandlingerne jo ikke med EU. Altså, man bliver nødt til at komme med et forslag. Og indtil videre, der har han ikke sagt, hvad han vil gøre. Så jeg tror, det er det EU, de nu venter på. Altså helt konkret, hvad er det, han ønsker? Hvad er nok for ham? Fordi at der skal være en garanti for, at der ikke kommer en hård grænse mellem Nordirland og Irland. EU har hele tiden sagt, hvis man kan finde den på en anden måde, hvis der er en anden løsning, så er det fint. Det står allerede i aftalen, at hvis man i løbet af de næste år finder alternative måder at sikre den her grænse på, så kan de selvfølgelig erstatte den bagstopperaftale, som man er utilfreds med. Mm. Men altså, han har bare ikke kommet med noget konkret. Mette Rogers, der er jo rigtig mange højdepunkter fra den her formandskamp, man kan trække frem. Altså blandt andet bare fra sidste uge af, så var Jeremy Hunt ude at sige, at Storbritannien ikke ville tilgive EU i de næste mange, mange år, hvis det var, at det blev, at Storbritannien røg ud uden en aftale, hvilket selvfølgelig så har fået dem op på stolen mange andre steder i Europa, fordi man mener jo ikke, at det er i andre EU-landes skyld, at det her Brexit ikke kan lade sig gøre. Men så er der jo også det her klip med den røde fisk. Nu synes jeg bare lige, vi skal høre det igen. The advantages of coming out of the EU and the ability to take back control of our own democracy and of our own regulatory framework. I want you to consider this kipper. This kipper, which has been presented to me just now by the editor of a national newspaper. Who received it from a kipper. Ja, her er det altså Boris Johnson, den efter alt at dømme nye premierminister i Storbritannien, som tager en røget fisk frem, og så siger som et eksempel på EU-byråkrati på dumme Bruxelles-byråkrater, som kommer og pådutter Storbritannien alle mulige regler, at den nu skal ledsages af en ispose. Så er der bare det ved det, at det kommer frem kort efter, fordi der er nogle journalister, der gives til at grave i det, nogen, der spørger rundt ned i EU-kommissionen, at det er en britisk regel, altså, der gør, at man har den her ispose. Det har intet med EU-politik at gøre. Og Mette Rogers, det er jo, vil jo være pinligt for langt de fleste regeringsledere, tror jeg, der skulle til at gennemføre sådan et brud med EU. Hvorfor rører så noget ikke rigtigt ved Boris Johnsons popularitet? Ja, men det er også helt utroligt, men han har simpelthen en lang, lang historie om at komme med sådan nogle overdrevne historier omkring EU allerede, da han i sin tid i 90'erne var korrespondent for The Daily Telegraph i Bruxelles. Der blev han simpelthen kendt for netop den her slags overdrivelser. Han tager en lille detalje og blæser den ud af proportioner, og i det her tilfælde har han jo så, som han åbenbart også tit gjorde dengang, lige glemt at tjekke, hvor reglerne de kom fra. Men det betyder ikke så meget, fordi hans støtter, de ser det ligesom bare som et eksempel på, altså det bekræfter dem sådan set bare i, at der er masser af skøre EU-regler, at den her regel måske så lige viser sig ikke at være en EU-regel. Det betyder ikke så meget for dem. Men altså, det er jo så det, der er så specielt ved Boris Johnson, at hvor de fleste politikere, de ville blevet fældet mange gange af den slags fejl, han har begået, så kan han bare ryste det af sig. Og det har han også gjort med det her. Altså, hans tilhængere har været ude og sige, det er jo bare et eksempel, og det viser bare overordnet set, hvorfor vi skal ud. Det kan godt være, at den der detalje ikke lige var rigtig, men altså, pointen er den samme. Tak, fordi du var med her til morgen, Mette Rogers. Det var slet. Mette Rogers er altså korrespondent for Weekendavisen i London. Du lytter til Radio 24/7. Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030. Det er et af de bærende mål, hvis den nye regering og den støttepartier skal nå de ambitiøse målsætninger om at nedbringe udledningen af CO2 med 70% i Danmark i 2030. Men den målsætning er i strid med EU's regler på området. Det viser et brev til Folketingets Europaudvalg fra den polske EU-kommissær Elspitsa Biankowska, hedder hun. Det her rejser selvfølgelig spørgsmålet, hvad vil den socialdemokratiske regering så gøre for at nedbringe CO2-udledningen? Regeringen og transportminister Benny Engelbrecht har endnu ikke meldt ud, hvad de vil, men derfor kan vi jo så spørge dig i stedet, Christian Hegaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er sommerordfører for Radikale Venstre. Hvordan vil I sørge for, at Danmark kommer til at forbyde nysalg af benzin- og dieselbiler? Jamen, jeg synes, man skal læse det, som den polske ambassadør jo skriver i brevet. At der foreslår hun sådan set, at spørgsmålet bliver taget op i rådet, og det ser jeg også som en klar åbning, en klar invitation til ændring af de regler, der er. Så det synes jeg bare, at den invitation skal danske regering bare tage op, og så er jeg sådan set ret sikker på, at det nok skal blæse i vores retning, for vi er jo langt fra det eneste EU-land, der har den her grønne ambition. Ja, der er faktisk ret mange, så man kunne jo godt forestille sig, at der kommer flertal for sådan en ordning i fremtiden. I mellemtiden, Christian Hegaard, så siger din partifælle Ida Auken, at I gerne bare vil skrue afgifterne så højt op på nye benzin- og dieselbiler, at det bliver til et de facto forbud. Altså, hvorfor vil I det? Det er kun i tilfælde af, at vi ikke lige kan lykkes med den her plan A, så at sige, at vi kan klare det sammen i rådet, sammen med alle de andre lande, som har de her intentioner, ligesom vi har. Så det er, hvis vi ikke lige lykkes med den vej, så må vi se på, hvad kan så lade sig gøre. Men det tror jeg virkelig slet ikke bliver relevant, fordi jeg ser det her brev fra den polske kommissær som en klar håndtrækning til, at vi skal forændre det her. Så jeg tror slet ikke, det bliver relevant at kigge i andre planer eller retninger. Jeg tror godt, at man kan løse det her sammen i rådet, fordi det her direktiv formentlig ikke har taget højde for de grønne ambitioner, vi har i dag. Ja, det er et EU-direktiv fra 2007, som står i vejen for de her planer om at stoppe salget for nye benzin- og dieselbiler. I øjeblikket så er Frankrig, Spanien, Storbritannien, Holland og Irland med på den. Altså, de har offentliggjort lignende planer om at forbyde benzin- og dieselbiler inden 2030 og inden 2040. Christian Hegaard, hvorfor er det her forbud så vigtigt, at I for eksempel er villige til at skrue afgifterne så højt op på benzin- og dieselbiler snart, at det bliver til et de facto forbud? Altså, hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er fordi, at vi i det her forståelsespapir mellem regeringen og regeringens støttepartier har en meget grøn ambition, og det er, at vi i løbet af 2030 vil have CO2 reduceret fra 70%. Det er rigtig, rigtig meget, men det er også meget ambitiøst. Og jeg tror, at danskerne med de her to klimavalg, der var, folketingsvalg og europaparlamentsvalg, er enige i, at nu skal vi altså i en ny grøn retning fra Danmark. Det er meget vigtigt for Radikale Venstre, og derfor så skal vi kigge på alle de tiltag, der kan gøre det. Og der er transportformer en af måderne, og det er derfor, vi gerne vil have udfaset benzin- og dieselbiler i 2030. Christian Hegaard, bare lige her til slut. Hvis nu Benny Engelbrecht, han sidder og lytter med derude, transportordføreren, hvad vil du så gerne opfordre ham til at gøre? Så vil jeg opfordre til at tage imod den håndtrækning, der kom fra den polske kommissær om at tage det her op i rådet. Så det vil jeg opfordre den danske regering til også at gøre, og så er jeg sikker på, at man nok skal finde en løsning, hvis man kæmper med næb og klør sammen med de andre lande, der har nøjagtigt de samme ambitioner som Danmark. Tak fordi at du var med, Christian Hegaard, sommerordfører for Radikale Venstre. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove. Og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12. her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan 2019 og kan også hentes som podcast. På sms'en der skriver Alexander, hvis Boris Johnson bliver valgt, så er jeg sikker på, at EU åbner for en forhandling. De frygter at miste de mange milliarder fra England, og Tyskland frygter at miste det største bilmarked i verden for tyske biler. Og så er der en, der skriver, at Klosterbakken i Hjørring, den er 85 meter høj, så 150 meter høje møller vil altså vifte op over klosteret, også når man ser klosteret fra nord, og det har du da ret i. Og så er der en anden, der skriver, at jeg har fulde naboer og deres grill i baghaven, så vil jeg da hellere have en vindmølle. Det er godt, at der er nogen derude, der formår at se lyst på sagerne. Vi skal have et nyhedsoverblik nu, fordi klokken den er 8. På den anden side af nyhederne skal vi blandt andet tale om den eskalerende konflikt mellem Iran og USA og Storbritannien. Det er altså om små 10 minutter. Nu skal vi først have nyheder med Ina Amnabil. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I Danmark der stiger antallet af anmeldelser for sexafpresninger markant. I 2017 var der 151 anmeldelser, og sidste år var der 613 anmeldelser. Det viser aktindsigter, som Berlingske har fået fra 7 politikredse. De her sexafpresninger kaldes også for sextortion. De foregår digitalt, hvor offeret bliver afpresset for påstået seksuelt materiale. Gerningsmanden truer sig med at sende materialet til offerets venner og familie for eksempel, med mindre offeret sender mere seksuelt materiale, overfører penge eller har sex med afpresseren. Godmorgen, Anne Mette Skov Andersen. Godmorgen. Hov, du er meget lav, men Anne Mette, du skulle være med os på forbindelsen her. Du er 23 år gammel, og du har på 3 måneder oplevet 3 gange at blive kontaktet af de her såkaldte sexafpressere på sociale medier. Hvad skete der første gang, du blev kontaktet? Jamen, jeg blev kontaktet af en engelsktalende mand, der påstod at have nogle billeder af mig, hvor jeg ikke havde noget tøj på, som en eftersigende ekskæreste skulle have sendt til ham. Og hvad gjorde du så? Jeg gjorde ikke så meget på det tidspunkt. Jeg blev rigtig bange og rigtig, rigtig ked af det. Men man følte ikke rigtigt, at jeg kunne gøre noget ved det. Så jeg gjorde faktisk ikke noget ved det første gang, jeg blev kontaktet. Anmeldte ikke og gjorde ingenting, desværre. Du håbede bare på, at det var løgn? Ja, det gjorde jeg. Han endte med at sende et billede til mig, hvor at, altså for at bevise det. Men jeg håbede lidt på, at det billede her det bare var manipuleret. Og det dermed ikke var helt rigtigt. Ja. Anden gang, du blev kontaktet, var det på Instagram. Hvad skrev brugeren her? Var det en anden bruger så? Ja, det var det. De profiler, der har kontaktet mig, har ikke haft andre følgere og har ikke fulgt andre end mig. Så jeg ved ikke, om det er den samme, der har kontaktet mig hver gang, men under forskellige navne, eller om det er 3 forskellige. Men anden gang, jeg blev kontaktet, det var igen en, der påstod, at han havde nogle billeder af mig, hvor jeg ikke havde noget tøj på, og jeg fik ham så igen til at sende nogle beviser for ligesom at se det. Og der kunne man se alle mine tatoveringer. Så der kunne du se, at det var din krop? Ja, fordi at tatoveringerne var så altså, helt rigtigt placeret og sådan nogle ting, og jeg havde ikke haft en vis andre steder på sociale medier og sådan nogle ting, så man kan ikke have fundet det ellers. Mm. Og der valgte jeg så at anmelde det til politiet lige efter, fordi at det gjorde mig helt vildt bange, og det gjorde mig rigtig frustreret, og jeg forstod ikke, hvordan de her billeder har kunne opstå, fordi jeg har aldrig selv sendt noget, hvor jeg har vist så meget hud, som der var på de her billeder, der blev sendt til mig. Okay. Ved du, hvordan at de billeder så er... Er det de ekskæreste, der er taget med dig i smug, eller hvordan? Nej, jeg tror ikke, det er en ekskæreste. Jeg tror, at det er en, jeg har været sammen med på et tidspunkt, som har filmet det, og så taget nogle billeder ud fra den film. Vi for pokker. Ja. Det var da en, han lyder som en rigtig grim fyr. Ja. Du blev kontaktet en tredje gang så af en helt tredje bruger, men du ved selvfølgelig, som sagt, ikke om det er den samme. Men hvad skrev den her person? Jamen, det var så her, det her afpresning begyndte, fordi at der ville han have flere billeder. Han startede egentlig med kun at vi havde et, hvor jeg smilte, og han kunne ikke forstå, at jeg ikke ville sende det, fordi at jeg havde lagt nogen op på Instagram, hvor jeg smilte. Og så gik der ikke ret lang tid fra det, og så til han ville have nogle billeder, hvor at jeg havde bikini på, og så nogle billeder, hvor jeg slet ikke havde noget på. Og da jeg slet ikke ville sende flere billeder til ham, så begyndte han at skrive og spørge, hvordan jeg havde det med, hvis billederne han havde nu, hvor jeg ikke havde noget tøj på, blev delt med mine følgere på Instagram og mine venner på Facebook. Hvordan er det? Det kan godt være, det lyder dumt, men Anne-Mette Skov Andersen, du bliver afpresset. Det er billeder af din krop, altså det er privat. Selvfølgelig ikke noget, man skal skamme sig over, at man er en ung kvinde, der har sex og nøgen og sådan noget, men det er jo stadigvæk privat, altså det, der bliver stjålet fra en. Hvordan er det så at blive truet fra sådan ukendte mænd? Det er rigtig skræmmende og rigtig angstprovokerende, fordi at jeg ikke har vidst, hvem der har set de her billeder. Og jeg har ikke vidst, altså, hvad man har brugt billederne til, og hvor mange, der har haft dem, og hvor mange, der har dem stadigvæk, og sådan nogle ting. Det er rigtig skræmmende. Rigtig ubehageligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad skete der efter, at du anmeldte det? Jamen, jeg anmeldte det jo så der efter anden gang, jeg blev kontaktet, og var i dialog med et rigtig dygtigt team inden for politiet. Og jeg ringede så til ham, jeg havde været i kontakt med derindefra, da jeg blev kontaktet tredje gang. Og fortalte, at nu vil han altså dele det med alle mulige andre også, og folk, jeg kender. Og jeg var super bange, og jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle stille op, fordi jeg ville jo ikke have sådan nogle billeder at komme ud til folk, jeg kender. Og så anbefalede han, at jeg kontaktede så mange som muligt, og fortalte, at der var, at jeg havde gang i den sag her, og at hvis de modtog nogle billeder, så skulle de kontakte mig eller politiet, sådan så at vi også ligesom vidste, at det var noget dertil. Ja. Og jeg valgte så at gøre det, at jeg lavede et opslag på Facebook, hvor jeg skrev hele situationen lige fra dag 1, hvor jeg var blevet kontaktet første gang. Og jeg skrev, at jeg havde politiet med ind over. Og jeg skrev, at jeg havde alle mine følelser med ind over. Jeg skrev, at jeg var bange, og jeg var ked af det, og jeg var frustreret, og jeg rystede. Men at hvis der er nogen, selvfølgelig mod al forhåbning, men skulle modtage noget som helst, så skulle de kontakte mig eller politiet, fordi at jeg vil jo selvfølgelig gerne have det stoppet. Ja, selvfølgelig. Hvilke konsekvenser har det haft for dig? Ellers, altså hele det her forløb? Lige til at starte med, der oplevede jeg rigtig meget angst. Jeg kunne ikke komme uden for en dør i 14 dage. Jeg havde en veninde, der kom og hentede mig for at tage mig med ned og handle, og for at komme ud og gå nogle ture og sådan nogle ting, så jeg kom ud. Men jeg var sygemeldt fra mit studie i 14 dage, fordi jeg ikke kunne komme ud. Og efterfølgende, der har jeg... Jeg kan stadig godt mærke det. Jeg er heldigvis i bedring, men jeg føler hele tiden, at folk de har set de her billeder, og jeg føler, at folk de dømmer mig. Mm. Og jeg har følt rigtig meget, at det har været min egen skyld, fordi jeg kunne bare have lavet være med at være sammen med ham-agtigt. Så altså den følelse, du står med, Anne-Mette Skov Andersen, når du går ud blandt andre mennesker, og du siger, at du føler, at folk har set billederne, er det sådan en, altså, kan du prøve at beskrive den, er det skam, eller hvad er det, du oplever der? Ja, jeg er skam, og jeg er rigtig, rigtig flov. Der er heldigvis ikke så meget af det mere, men jeg føler det her med, at de dømmer mig, og jeg har den der fornemmelse, man havde i folkeskolen, når de andre sad og bagtalte en og pegede hen på en og kiggede på en og sådan nogle ting. Den fornemmelse har jeg næsten altid, når jeg går ud. Efter der har været den her episode, fordi at jeg føler, at folk, at alle har set dig, at de går og snakker om det, også bare når jeg er nede at handle. Ja. Det er jo virkelig, virkelig forfærdeligt, at du skal have det på den måde, fordi du har jo ikke gjort noget forkert overhovedet. Du skal ikke skamme sig som en ung kvinde over, at man har sex. Det er jo nærmere ham der har har gjort noget så ægelt som at filme dig i smug, der skulle skamme sig. Ja, præcis. Anne-Mette Skov Andersen, vi taler jo med dig i dag, og du vil gerne tale med os i dag, blandt andet fordi du har et budskab, du gerne vil sende ud til folk om, at de skal tage og tale om de her ting. Hvorfor er det så vigtigt, at man sørger for at tale om det? Det har jeg oplevet rigtig meget efter, at jeg ligesom gik offentligt med, at jeg havde været udsat for det her. Fordi at hele min omgangskreds ved, at jeg har gået igennem det her, og at jeg stadig går igennem det. Og de er rigtig støttende, og folk har forståelse for, at sådan noget det kan ske. Og folk har forståelse for, at man kan komme ud for det her, og at det er rigtig hårdt at gå igennem. Og det er rigtig rart at kunne dele det med folk, fordi den første tid, der havde jeg jo ikke sagt det til nogen. Jeg havde en tæt veninde, der vidste det, og som var med indover, men det var også det. Men jeg snakkede ikke rigtig om det, og det er rigtig, rigtig hårdt at gå med alene. Og nu, når det er ved at være så udbredt, så synes jeg også, at det er vigtigt, at man lægger fokus på, at man skal snakke med sin omgangskreds om det. Mm. Og fortælle dem, at man går igennem det her, og ligesom man fortæller så mange andre ting til en god veninde, for eksempel, så også dele sådan noget her. Mm. Ja, så får man også pillet noget af skammen ud af det på den måde, ikke? Ja, lige præcis, fordi at utrolig nok, så har jeg ikke fået noget dårlig feedback fra hele den sag her. Mm. Det har været delt enormt mange gange og fortalt alle mulige steder, og jeg har slet ikke fået noget dårligt feedback på det. Folk har været forstående, og folk de har støttet mig og sagt, at... De har selvfølgelig været rigtig ked af, hvad der har været sket, og mange har spurgt, om de har kunne gøre noget, og sådan nogle ting. Ja, det er jo sgu da godt at høre, at vi trods alt er kommet så langt, at du ikke skal shames der, eller udskammes på nogen måde. Anne-Mette Skov Andersen, der er jo, altså grunden til, at vi taler om det, er jo også, at der er en meget stor stigning i antallet af anmeldelser for den her form for sexafpresning, som det bliver kaldt. Hvorfor tror du, at der er så stor en stigning i antallet af sager, ligesom din? Jamen, jeg håber jo lidt, at det er... Jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men jeg håber, at det er fordi, at det er blevet lidt mindre tabubelagt, og at man er lidt mindre flov over det. Men jeg er helt sikker på, at der er mange flere, der har været udsat for det, end der anmelder det. Og det er jo det sidste, vi skal have med ind over os. Vi skal jo have dem ind over, der har oplevet det, men ikke har anmeldt det. Ja. De skal jo også have det bearbejdet på en eller anden måde. Det er hermed givet videre ud i radioen. Anne-Mette Skov Andersen, tusind tak, fordi du vil dele din historie med os, og altså være med til at få pillet noget skam ud af de her sager. Selv tak. Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi at noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppe Sø et nyt debatemne, han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at en samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Sø. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige, men vi er blevet en lille smule klogere, om ikke andet på hinanden. Her på Radio 24/7. Jeg tror på samtale. Søforklaringer er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. I fredags sejlede en britisk olietanker omkring kl. 17 igennem Hormuzstrædet i Mellemøsten, da mindre både og en helikopter nærmede sig olietankeren, selvom olietankeren befandt sig i international farvand. Det lød sådan her. You're all day, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over. Stena Imperial, this is British warship Foxtrot 236. So I reiterate that as you are conducting transit passage in a recognized international strait, under international law, your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered. Please confirm that you are conducting transit passage in a recognized international strait. Over. Foxtrot 236, this is Sepal Navy patrol boat. No challenge is intended. No challenge is intended. I want to inspect the ship for security reason. Over. Ja, og derefter blev skibet lidt ind i iransk farvand. Godmorgen, Kenneth Bull, orlovskaptajn, Ph.D. ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Kenneth, hvad er det, vi hører ske på det her lydklip? Det, der sker på det her lydklip, som jeg kan læse ud af det, det er, at iranske myndigheder beordrer skibet til at gå på en nordlig kurs i retning imod Irans territorialfarvand, mens de gennemfører det, der hedder uskadelig gennemfart eller transitpassage i Hormuzstrædet. Så bliver de samtidig kaldt op af et britisk krigsskib, HMS Montrose, som understreger, at skibet gennemfører denne her passage, og at iranerne ikke har ret til at gribe ind i det, så svarer iranerne, at de ikke har til intention omkring det, men bare vil inspicere skibet. Det kan de i øvrigt ikke gøre uden flagstatens tilladelse, det her Storbritannien eller kaptajnen ombord. Så kan man bulle, er det normal procedure, at man lige kommer og pådutter sig selv sådan et inspektionsbesøg på en olietanker? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og det ved iranerne også udmærket godt, eller det burde de vide, at det er et slet skjult forsøg på at kapre tankerne og få det til at se uskyldigt ud. Formentlig måske for at forhale en britisk indsats, men jeg tror, at briterne på det tidspunkt er meget udmærket klar over, hvad der ikke er. Men de er desværre for langt væk på det tidspunkt, ifølge de oplysninger, der er i pressen af de 60 minutter væk, og har desværre ikke mulighed for at gribe ind på det her tidspunkt, som de havde i en tilsvarende incident for et stykke tid siden. Ja, og Kenneth Bull, det der jo så sker, efter at de bliver, efter at iranerne kommer og lander på olietankeren til det her sikkerhedstjek, som de kalder det, det er jo, at skibet bliver ført nordpå mod Iran. Altså, og det var jo angiveligt for at gøre gengæld med, at Iran opbragte det britiske skib i det højspændte område ved Hormuzstrædet, sådan lød meldingen fra en talsmand fra Vogternes Råd i Iran, i hvert fald i lørdags. Hvad er det præcis, de gør gengæld for? Jamen, det de gør gengæld for, det er jo, at briterne den 4. juli opbragte en iransk tanker ude fra Gibraltar. Og så er det store spørgsmål jo her, at det så i overensstemmelse med international ret, at man må gøre den slags. Altså, man kan jo selvfølgelig altid diskutere, hvorvidt briternes handling var lovlig eller ej. Men det ligger fuldstændig fast i folkeretten. Altså, når vi befinder os uden for det, vi kalder for retten til selvforsvar, og det gør vi helt bestemt her, jamen, så skal man bilægge sine tvister med fredelige midler, og man må ikke bruge magtanvendelse. Og det har iranerne klokkeklart gjort her. Så der er tale om en klokkeklar og ulovlig gengældelse i denne her situation. Ja. Og Kenneth Bull, ved vi noget som helst om, hvor den her olietanker befinder sig nu, og hvor de 23 besætningsmedlemmer ombord er? Altså, de meldinger, der er, det er, at de er sejlet ind i den iranske havn, Bandar Abbas, og iranerne selv melder, at de har det godt, og at rederiet har bedt om at få adgang til skibet, sådan at de kan sikre sig, at besætningen har det godt. Ja. Det er sådan set, hvad vi ved om det nu. Og så må vi jo så afvente, hvad der sker. Jeg havde jo her forleden troet på, at man havde fundet en diplomatisk løsning, fordi at briterne jo havde rakt hånden frem og havde sagt til iranerne, jamen hvis I kan garantere, at det her skib ikke sejler til Syrien med olie, jamen så er vi parat til at løslade det. Men iranerne har tilsyneladende valgt at optrappe situationen, og det må vi så sige, det har jo så gjort, det er noget farligere med hensyn til, hvad der kan blive udfaldet af det her. Mm. Ja, det er jo altså som sagt en meget anspændt situation mellem Iran og Storbritannien, og jo også en anspændt situation mellem Iran og Vesten på grund af spændingerne mellem USA og Iran, som har stået på nu i nærmest halvandet års tid siden USA trak sig ud af atomaftalen. Kenneth Bull, hvor alvorligt er det her, altså hvor alvorligt ser du på den her gengældelsesaktion fra iransk side? Jamen, jeg ser alvorligt på den al den stund, at det er et klart brud på folkeretten. Så på den led er det i sig selv alvorligt nok. Men det siger jo også noget, synes jeg, om Iran som forhandlingspartner eller international partner. Og spørgsmålet er, i hvilken udstrækning kan det her lede til en yderligere eskalering, og i hvilken udstrækning kan det her gå hen og få indflydelse på selve samarbejdet omkring atomaftalen. Og der kan jeg se, at der skal være et møde her inden længe. Jeg synes i hvert fald, det vidner om, at iranerne spiller helt klart et magtspil her. Der har jo også været spekuleret i, at det jo netop er på grund af den øgede spænding mellem Iran og USA, at iranerne mener, at de har haft brug for at, skal vi sige, styrke deres position. Mm. Altså at vise, at de er parat til at bruge magt, at de ikke bare sidder med hænderne i skødet. Og man kan også spekulere i, om der kan være kræfter inden for, skal vi sige, visse dele af det iranske establishment, som også var imod atomaftalen, netop fordi, at de gerne ville have, at Iran skulle udvikle en atombombe. Og de nu måske ser en mulighed for, at de kan deraile hele den her situation ved at øge spændingerne. Mm. Så lige nu, kan vi sige, er alle muligheder på bordet. Den iranske ambassadør i Storbritannien har jo appelleret til, at man i hvert fald ikke eskalerer situationen yderligere, men man må jo konstatere, at det fremstår jo ikke særligt troværdigt her med Irans seneste handlinger. Kenneth Buhl, tusind tak, fordi at du var med. Vi følger selvfølgelig sagen tæt i de kommende dage. Den eskalerende situation i Hormuzstrædet især, som altså jo udspringer af en konflikt mellem især Iran og USA, og nu også Iran og Storbritannien. Og det her, det var altså Kenneth Buhl, der er orlogskaptajn Ph.D. ved Forsvarsakademiet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I sidste uge løb det traditionelle vorbassemarked af stablen, hvor hestehandlen som altid var et vigtigt element. Men i år så var hestehandlen historisk presset, det sagde flere på markedet til os. Markedet kan normalt trække omkring 500-600 heste, som hestehandlere så kan handle med, men i år var der kun omkring 150-200 heste på markedet. Der bliver ikke opdrættet så mange heste længere, for folk har langsomt mistet interessen i dem siden finanskrisen, og det fald i fødsler mærkes i disse år, lød forklaringen på markedet. Derfor tog vores reporter Rasmus Svaneborg i fredags på det omkring 300 år gamle vorbassemarked ud for Billund for at undersøge krisen i hestemarkedet. Undervejs mødte han den berømte og berygtede Låsby Svendsen, hvis borgerlige navn er Jens Peter Svendsen, der er kendt for omstridte handler med faldefærdige ejendomme for sine konkurs og overtrædelser af straffeloven og store skattegæld. Og så handler han altså også med heste. Vores reporter er ny i hestehandlen, og derfor startede han med at mødes med den frivillige hestepasser Helle, der har været på markedet i mange år. Så er jeg kommet til Vorbas marked, og blandt et stort omrejsende tivoli og en masse biler, lastbiler, halm og gråt vejr, der står Helle ved indgangen til hestemarkedet. Hvordan har du så set udviklingen i hestemarkedet altså falde? Jamen, vi kan jo se, at der er generelt færre heste, der kommer til her. Og man kan også godt se, at allerede nu, der begynder dem, der har haft heste med i går, og sige, der sker ikke så meget, vi kører hjem med vores dyr. Så ikke de bare står og hænger her. Så der kan vi godt se, at der er en holdningsændring, og i det hele taget en ændring i det at have heste her. Hestehandlere kan jo godt have et image som nogen, der godt kan finde ud af at lave nogle fiduser. Altså, er det helt forkert forstået? Nej, det er bestemt ikke forkert forstået. Det er helt fuldstændig rigtigt. Altså, de rigtige hestehandlere, det er jo simpelthen, som vi siger, krejlere. Og det er jo rigtig sjovt sådan at stå og kigge på dem også. Men du skal altså holde dig lidt på afstand, når der handles heste. Man skal ikke sådan bare lige komme farne hen. Især ikke, hvis man er i nærheden af for eksempel Låsby Svendsen, som jo er et ikon her. Han er her jo hvert år. Og han kommer jo med sin stok. Og hvis du så står i vejen, så får du en af stokken. Lad os se, om vi kan gå ud og finde nogle af de her krejlere så. Det håber jeg, vi kan. Nu skal vi se, om jeg kan finde dem.

Når du sidder bare og sælger hele tiden Svendsen her, du kan ikke holde det øjeblik fri? Nej, det kan jeg ikke. Hvad er din bedste taktik som hestehandler? Det var, jeg gider snakke med mig, for du har ingen forstand på. Nej, det har jeg ikke. Jeg er helt ny. Ja, det kan jeg måske godt høre. Det gider jeg ikke. Du bliver aldrig alvorlig journalist. Aldrig. Jamen, du fatter ingenting i mine øjne. Der fatter du ikke en ski. Hvorfor ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Det duer du ikke til. Det er jo et kernen til det, du har med at gøre der. Nej, men det er rigtigt, jeg har aldrig været på hestemarkedet før. Nej, det kan jeg sgu godt høre. Hvad er den bedste handel, du nogensinde har gjort? Ja, det er, når man er båden og husene og hotellerne, sagde jeg. Hvad synes du egentlig om, om det ry, du har fået oparbejdet efterhånden? Jamen, det ved jeg, det er sådan, at journalister, vi sætter godt, og det skal fandme noget at give, snakke med, du er fandme i mine øjne, er du for dum, og du lærer det aldrig. Aldrig. Godt, men så smutter jeg igen. Det er jo dejligt. Så kan spille med type sådan noget, men det giver jeg ikke. Nej, okay. Svendsen, kan du have det godt så? Så hopper jeg videre igen. Ja, det er jo dejligt. Altså, tak, Svendsen, det skal lemmes med dig. Jeg er lige blevet smidt væk af Låsby Svendsen, fordi jeg ikke vidste en skid om heste. Det er jo egentlig sandt nok. Ja, sådan lød det altså, da min kollega var på Vorbassemarked. Vorbassemarked, der har eksisteret siden 1730 og årligt har 250.000 gæster. Klokken den er 8.35, og her er i navnet af bilen med et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hundredvis af politibetjente og soldater fra det israelske militær rykkede ind i Surbahar i Jerusalem i ly af mørket natten til i dag og er begyndt at drive palæstinensiske hjem ned langs en militærbarriere. Det skriver Reuters. Siden klokken 2 om morgenen har de med magt evakueret folk fra deres hjem, og de er begyndt at placere eksplosiver i de bygninger, de ønsker at rive ned. Det siger Hamada Hamada, der er lokal leder i Surbahar. Israel anser disse bygninger som ulovlige, men FN har for nylig opfordret Israel til at droppe planen om at nedrive bygningerne, og repræsentanter for EU har inspiceret området. I første omgang er 17 personer blevet evakueret, mens yderligere 350 palæstinensere bliver påvirket af den igangværende nedrivning. Det vurderer FN's humanitære organisation OCHA. Beboere frygter, at omkring 100 yderligere bygninger i området er i risikozonen for at blive revet ned i den nærmeste fremtid. Der er stigende interesse for at købe sommerhus, og særligt de mindre huse med flere årtier på banen er populære, det skriver DR. I årets første 6 måneder er der blevet solgt 4.866 sommerhuse, hvilket er en stigning fra 4.410 i samme periode af 2018. Det viser tal fra boligsiden.dk. Ifølge direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Kurt Liljegren er der flere forklaringer på, at salget af sommerhuse er stigende. Det, der driver fremgangen i sommerhussalget lige nu, det er de store friværdier, der er blevet skabt på dele af boligmarkedet for helårsboliger. De midler bliver investeret nu i sommerhuskøb. Hertil kommer, at man har hævet lånegrænsen for realkredit fra 60-75%. Og oven i det er der jo så også det forhold, at vi nu har den laveste realkreditrente nogensinde i Danmark. USA's præsident Donald Trump kræver en undskyldning fra de 4 kvindelige demokratiske kongresmedlemmer, som han de seneste uger har kritiseret. Jeg tror ikke på, at de 4 kvindelige kongresmedlemmer er i stand til at elske vores land. De burde sige undskyld til USA og Israel for de forfærdelige og hadfulde ting, de har sagt, skriver Trump på Twitter. Trump skabte polemik i amerikansk politik forrige weekend, da han skrev, at de 4 kongresmedlemmer skulle tage hjem til deres oprindelseslande. Det har fået repræsentanternes hus til at irettesætte præsidenten for sine racistiske udtalelser. De 4 har fået tilnavnet The Squad, holdet, altså af Trump, og har alle været meget kritiske over for den amerikanske præsident. Til et vælgermøde i den amerikanske stat North Carolina onsdag kritiserede Trump en af kongresmedlemmerne, Ilhan Omar, der er født i Somalia, men er sidenhen blevet statsborger i USA. Det fik flere af Trump-tilhængere til at råbe i kor, send hende hjem. Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. Og i dag bliver det skyet og regn vestfra, regn når Sjælland om eftermiddagen. Og dagtemperaturer mellem 15 og 18 grader, let til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne op til frisk eller hård vind.

kommer det til at lykkes? Altså, kommer I til at, nu arbejder du med NASA på, på programmet her, kommer I til at lykkes med at blive den trædesten til Mars i Trumps regeringsperiode? Altså, trædesten til Mars kommer, fordi det, det er en ting, som både Europa og, hvad har det, og USA vil, og for den sags skyld kineserne og, for, og japanerne. Men det, det går på, er mere, at hvorvidt det bliver Trump, der står for det, det og det, der er altid det problem, hvis der kommer en anden, rev i hulen, ikke? Så bliver man nødt til at lave en anden ordning, fordi det, som den tidligere lavede, kunne umuligt være godt. Det er jo selvfølgelig problemet. Så der skal det altså laves om. Det bliver, hvad det bliver, ikke? Men selvfølgelig, kommer det til at ske. Det sagde John Leif Jørgensen, der er professor på DTU Space. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er hvidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakke om mig eller snakke om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle, hvide mænd. Hver dag klokken 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Da jeg stod op klokken 4:20, så tog jeg et par bukser på. Et par businessbukser. Lange sorte bukser. Ganske almindeligt. Det var sådan lidt dovenskab. Man overgår ikke så meget, når det er så tidligt. Men min redaktør, vores producer her på morgenfladen, Kasper Risgaard, han rakte ud efter noget ganske andet. Han har simpelthen valgt et par... Hvis du lige bare... Ja, står lige normalt, Kasper. Ja, sådan der. Hans shorts er pink, og så er der pingviner på, og så går de sådan midt på låret. Og det må han så krydre med en rigtig business-skjorte, bare ligesom for at forvirre folk yderligere. Der er ret højt til loftet herinde på 24/7, men man må altså gerne have pink pingvin-shorts på, som Kasper Risgaard han har, men det er der mange steder i Danmark, man ikke må. For ifølge en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark, så må næsten hver tredje dansker ikke have shorts på, når de er på arbejde. Og det er altså på trods af, at vi nu går ind i en uge, hvor at vi ifølge meteorologerne kan se frem til meget, meget høje temperaturer, også på over 30 grader. Godmorgen, Else Skjold. Godmorgen med jer. Godmorgen. Du er lektor ved Designhøjskolen i Kolding. Sidste år, der var shorts altså også et meget omdiskuteret emne i forbindelse med et shortsforbud på Jyllandsposten. Hvad er problemet med de shorts? Jamen altså, der er jo det rene kropsfrigørelsesprojekt i gang hos jer mænd, og jeg kan jo høre, at din kollega er med helt fremme på forposten. Altså, ja. Man kan jo sige, at for de fleste mennesker lyder det nok rigtig fjollet, at nu skal man have en statsansat forsker til at stå og udtale sig om noget med bare mandeben. Men ja. Jeg kan love jer for, at nu her om nogle uger, når modeugen brager i gang, så er det ikke noget, man tager så let på, fordi det kan have rigtig stor betydning, når der sker sådan nogle skift i, hvad vi opfatter som formel beklædning. Ja. Og nu i den her undersøgelse, der siger den jo ganske vist ikke, altså de har ikke talt op, hvor mange der er mænd og kvinder af den her tredjedel. Men det der jo bare er, det er, at kvinder må jo gerne gå i nederdel og kjoler, så jeg er sådan lidt frækker og antager, at det kan dreje sig om ret mange mænd, fordi det er jo ligesom jer, der ligesom du antyder, har problemerne, når det bliver rigtig varmt. Ja. Else, jeg er en kvinde, men min kollega Kasper, han er en mand. Du har en dejlig stemme. Tak. Jamen, sådan er det de her moderne tider. Ja. Ej, det bliver bedre. Men så skal det, altså... Godmorgen til dig. Godmorgen. Else, men faktisk, bare for at sige, altså hvis man kigger tilbage på de her stakkels mænd, så har der faktisk, altså det er sådan over 100 år, der har været gang i sådan nogle små oprør, den her slags, som har haft rigtig stor betydning for, hvad de har haft på. Altså bare hvis man går tilbage i slut 20'erne, så kom det her fuldstændig vilde sportstøj fra Amerika. Og det vakte altså fuldstændig chok i England blandt andet. Ja. Det var den unge prins, ham der senere stak af fra kronen. Han kom hjem i sådan noget nærmest selvlysende sportstøj, altså sådan nogle pink og gule sokker og de her, altså bare sådan en almindelig pullover, som i dag alle mænd har jo en almindelig pullover på, men det havde de ikke dengang. Mm. Og det vilde, det var, at det var blødt, og de kunne bevæge kroppen. Så igen, så handlede det om det her om, altså få frihed til den her stakkels lille krop, der var snørret ind i jakkesæt. Ja. Og så igen i 70'erne, der var det jo også fuldstændig ramaskrig med de her unge hippier, der kom ind og mente, de skulle på arbejde i jeans. Og i dag er det jo fuldstændig normalt på den fineste direktørgang, at du kan blive modtaget af en direktør, der har korporbukser på. Mm. Så det er bare for at sige, at vores normer kan ændre sig. Man ser det også igen i den her IT-boble i 90'erne, hvor alle de der unge IT-nørder kommer ind, fordi der er ikke andre, der kan lave noget med computer. Hvor for eksempel slipsindustrien har det rigtig hårdt, fordi det bliver simpelthen umoderne at gå med slips på direktørgangene. Jeg ved ikke, om den går med de her pink flamingo. De her pinken shorts, der er ude i regien, vi har. Om det kommer på direktørgangen, det kunne jeg godt have mine tvivl om. Der er mange pænere versioner, men det er i hvert fald tydeligt, at der er et eller andet skift i gang, hvor at mænd igen synes, at kunne vi ikke lige rykke normerne lidt for, hvordan det er at være formelt klædt for mænd, sådan så det var til at holde ud og være i sin egen krop, altså. Ja, fordi det bliver jo altså også over 30 grader, og jeg ved, hvis man, for eksempel, nu har jeg haft kontoret hen ved et vindue om eftermiddagen, så kan man rigtig sidde og stege der i løbet af sådan en dag. Else Skjold, tak fordi, at du var med her til morgen. Ja, men selv tak. Rigtig dejligt. Det er lige meget, hvad I har på, og hvad køn er. Ja, jo, tak. I lige måde, Else Skjold, lektor ved Designhøjskolen i Kolding. Godmorgen, Jeppe Søe. Ja, godmorgen. Hørte du, hvad der skete der? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Okay, nu handler det ikke om mig nu, vel? Det skal jo handle om dig og dit program. Men den første uge, jeg var igennem på radioen her, der var der faktisk en lytter, der skrev ind og spurgte, om det var en mand eller en kvinde, den nye reporter. Mm. Og det, altså, nu er det min sidste uge på Radio 47, så det er faktisk en meget smuk sløjfe på det hele, at der nu er en, der faktisk tror, jeg er en mand. Ja. Altså, det kan jeg jo se, du ikke er. En meget, meget køn kvinde, og sød og rar og dejlig og sådan noget. Så jeg vil gerne være vidne, hvis det er, at du har brug for sådan et. Jamen, det kan godt være. Altså, nu er det jo ikke det værste, man kan blive beskyldt for at være, vil jeg så sige. Nej, det vil jeg også sige. Nej, altså, det er det faktisk ikke. Ja. Men Jeppe, men det var det med tøj. Det var det sådan set meget sjovt. Ja, det der med shorts, ikke? Jo. Har du set Kasper short død? Ja, det er selvfølgelig ret slemt. Der kan jeg også være vidne. Røde shorts og sådan skjorte. Du har ikke shorts på, vel? Nej, jeg har simpelthen taget pæne bukser på. Ja. Skal du have shorts på, når det bliver varmt? Ja, det kan jeg love dig for, jeg skal. Også i den grad. Ja. Men det er faktisk meget sjovt, det der med tøj, fordi i dag skal det nemlig handle om computerspil. Og det er, at børn jo er meget optaget af det. Og der kommer jeg til at tænke på, at jeg spiller Fortnite sammen med mine børn. Ja. Fortnite er for dem, der ikke er med, sådan et spil, hvor man er en eller anden tegneseriefigur, der lander på en ø, og så skal man klare sig over for 100 andre. Og det er vi ret optaget af hjemme hos os. Vi er faktisk ret optaget af computerspil i det hele taget, og synes, det er fedt. Men der er så altid bygget et eller andet ind, man skal betale for. Det kender du også, hvis du spiller smartphones, ikke? Jo, der kommer altid en hage, så kommer der noget, hvor man skal købe nogle bær og et eller andet lort. Og i Fortnite, der skal man faktisk købe tøj. Nå? Og det er meget mærkeligt, men man starter med en figur, og så kan man jo spille det helt gratis. Det er et gratis spil. Men det eneste, der koster penge i spillet, det er, hvis man vil have noget andet tøj på, eller en anden rygsæk, eller en lagkage som rygsæk, eller en anden faldskærm i en anden farve og sådan noget. Og i starten, der tænker jeg, det her, det får de sgu da aldrig solgt, men det gør de i vildskab. Ja. Fordi hvis man bare spiller den spiller, som man får fra start gratis, så kigger andre på en og siger, hold kæft, fattig røv, mand. Altså, du er jo vildt dårlig. Så der begynder folk at plage, og børnene især, plager for at få 70 kroner, altså ægte 70 kroner, til at købe en ny skjorte, en ny hat, en ny et eller andet. Fordi så kan de andre spillere se, at man jo har spillet i noget tid. Og dedikeret. Og man er dedikeret, og man går op i det, ikke? Og det er blevet et modefænomen. Altså, du kan købe danse, du kan købe måder, du vinker på, og netop også tøj. Dybt rystende, synes jeg, at, hvor mange at det penge er så kan stort. Kan man bruge på... Jamen, der er jo børn, der har brugt rigtig, rigtig mange penge. Ja. Og dem, som ikke har stillet deres smartphone op ordentligt, får så trukket dem hos far og mor, ikke? Ja, det er klart. Ja. Jeg har så brugt det til lommepenge derhjemme, og sagt, jamen, hvis I ordner vaskemaskinen 5 gange eller sådan noget, så må I godt få en lavkage eller et eller andet, ikke? Så de ordner jo som aldrig før derhjemme, altså det er jo fedt. Er det rigtigt? Man kan gå, ja, helt vildt, hvis det er bare et tip. hvis de er grebet af sådan et eller andet, ikke? Ja. Og det helt sjove, det er så at komme ud i en butik, hvor de siger, jeg kunne godt tænke mig det her slik, eller jeg kunne godt tænke mig, så siger jeg, det har du brugt på en lavkage, eller det har du brugt på et eller andet. Og så kan de godt se, håber jeg, altså, så kan de godt se måske, at det er lidt åndssvagt. Og de vil gerne have noget i den virkelige verden, måske, i stedet. Men vi skal ikke bare tale computerspil på den negative side, vi skal jo også tale e-sport, for det er jo faktisk blevet en sportsgren, og der er jo nogen, der går vildt meget op i det, og har... altså få noget ud af det. Ja. Og det kan jeg også mærke på mine egne børn, at det, at man sidder der foran skærmen og i virkeligheden tester sin hjerne og alt muligt andet, det er jo slet ikke kun negativt. Og dem, der sidder og råber af dem, det er jo ofte folk, der sidder til at Tour de France 8 timer om dagen, ikke i en sofa. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad der er sundest, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Så du i Norge den her unge dreng, der døde, han var kronisk syg, nu kan jeg ikke lige huske det på stående fod, men der var det jo sådan, at forældrene, altså han var på sit værelse altid på grund af kroniske sygdomme, og da han så døde, så kom der simpelthen så mange mennesker til hans begravelse, fordi det var nogen, han kendte fra World of Warcraft. Ja. Det var simpelthen så rørende. Ja, men det er rørende, og jeg er heller ikke negativ på det. Altså, jeg kan mærke det på den måde, de spiller. De har faktisk et netværk derude et sted, så lad os prøve at snakke om det klokken 10. Det er klokken 10.05 i Søforklaringer. Jeppe Sø, han står klar. Vi skal først have nogle nyheder, og så skal vi have noget Millionærklubben. Men så er der altså Søforklaringer, og nu er 24/7 morgen slut for i dag.